πλήρες συγκεντρώσεις, έπεφτε κανένα δακρυγόνο. Και εκείνα τα δακρυγόνα ήταν πραγματικά δακρυγόνα, δηλαδή προκαλούσαν δάκρυα. Το δράμα με τα δακρυγόνα ήταν ότι ήταν σιδερένια. Επομένως, εάν σου πέφτε στο κεφάλι, την έβαφες. Έτσι πήγε και ο Μακαρίτης ο Πέτρουλας. Με την πάροδο του χρόνου όμως η αστυνομία εξυγχρονίστηκε. Από το Πετροπόλεμο της δεκαετίας του 60 μέχρι τα επεισόδια του 65 και 66 και του 64 εξελίχθηκε και ξαφνικά στην πρώτη επέτειο από την απελευθέρωση της 21ης Απριλίου τον Απρίλιο του 1975 στη μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, όπου πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος πορεύτηκε από το Πολυτεχνείο προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, ξαφνικά εμφανίστηκαν μαζικά αυτή τη φορά οι Άβρες. thepressproject.gr thepressproject.gr Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς Ιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς Ιούδας. Γεια σου Δημήτρη Κουλαλή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καιρό είχαμε να σε δούμε. Δύο ολόκληρες εβδομάδες. 15 μέρες άνευ Κούλαλη, κόντεψαμε κάτι να πάθουμε εδώ πέρα. Εσύ είσαι εδώ συγκεκριμένα. Ναι. Mm. Γεια σου ακροατή μου, ακροατριά μου, τι κάνεις. Μαμά Κούλαλη, φυλάκια. Γεια σου μητέρα. Να σε χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε όντως. Πες το ακροατή μου ποια είμαι εγώ, είπα ποιος εσύ. Εσύ η Λεμπρινήθο μου. Μπράβο, ωραία. Το γνωστό Ντάτσο, τον έξι πύρων, μπράβο, έτσι, γιατί είσαι κυπηρώτησα. Ναι, μπράβο. Εντάξει, και των διεγουσιών θαλασσών. Ω, τις βάλουμε όλοι, ναι. Και, ναι. Και είναι η εκπομπή Ποτέ Βούδας, Ποτέ Κούδας, στο ραδιόφωνο του The Press Project, που νοίζει να χαρεί τώρα. Ξέρεις ποιος ήταν ο Αυγουλωμάτης? Για πες. Ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σαρτζετάκης. Σωστά. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε live με τους ακροατές μας. Ολοζώντανοι. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην... Σε μια εκπομπή που θα συζητήσουμε μάλλον και μετά θα συνεχίσουμε με το αφιερωμένη. Στην απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος με πολύ άσχημη, σε πολύ άσχημη κατάσταση υγείας συνεχίζει. Θα έχουμε μαζί και τη δικηγόρο του, την Ιωάννα Κούρτοβικ. Θα έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τον Γιάννη Τωραχιώτη, έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο. Θα έχουμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον Τάσο Παπά. Τάσο Παπά. Και θα έχουμε και τον Αλέξανδρο Μπίστη, τελευταία γενιά μιας οικογένειας που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο και που συνεχίζει να δίνει. Μουσική. ποτέ Ιησούς κι Ιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή. Αν δεν το έχω καταλάβει, φιλενάδα, αν δεν το έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Ποτέ Ιούδας, ποτέ Κούδας, ποτέ Ιησούς κι Ιούδας. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλισστ, φλισστ, φλισστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Είμαστε τρομοκράτες όλοι, όλοι. Είμαστε τρομοκράτες με πρώτο το Μανώλη. Που δεν πήγε στο στρατό, φοβότανε το πόλεμο, δεν ήθελε το όπλο. Ποιος είναι ο τρομοκράτης, ποιος? Ο Χαχόλης, ο Μανώλης, ο Φέδρο Πεδαράς. Γιατί ποτέ δεν δέχτηκε να γίνει Βρώμο Ποδάρας. Είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τρομοκράτες, κι οι Γερμανοί εργάτες τρομοκράτες ήταν κι αυτοί. Με την τρομοκρατία πέθανε η εξουσία. Δεν έχουμε εκκλησία, αστυνομία, στρατό και βουλή. Είναι το κράτος ο τρομοκράτης? Όχι, το κράτος είναι η τάξη. Είναι ο εργάτης ο τρομοκράτης? Όχι, ο εργάτης είναι το πτώμα. Και είναι στο κόμμα. Κοιμάται ακόμα. Μα είναι το κόμμα, ίσον το πτώμα? Όχι, το κόμμα είναι ένα. Κουκουκουκουέ, το πτώμα σου λαέ. Κουκουκουκουέ, το πτώμα σου λαέ. Για να έχει σύνταξη σε στοιχεία και καταταξή, ταξινομημένο και αριθμημένο κουρδιστό ραμολιμέντο. Να μην είσαι τρομοκράτης, αρνησίθρησκος χωριάτης, ανυπόταχτος τεμπέλης, άπατρες κομπάνατζης. Για να είσαι δημοκράτης χάφτης και σοσιαλιστής καντήλα ναύτης. Είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τρομοκράτες. Εμένα με χρειάζεται εδώ. Οι εργάτες τρομοκράτες ήταν κι αυτοί. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το τι είναι τρομοκρατία. Η λέξη γεννιέται με τα, η Γαλλική Επανάσταση. Mm-hmm, mm-hmm. Και αφορά πάντα το κράτος. Το κράτος είναι ο τρομοκράτης τότε. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, μετά αρχίζουν να μας λένε διάφορα για το τι είναι τρομοκρατία. Τι του έβαλε του Κούλαλη, λένε. Εντάξει, ξεκινάμε με προβοκάτσια, είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Τι να κάνουμε, δουλειά μας είναι. Για πάμε. Τι αντέχει ψυχή. Κοίτα, έχεις 15 μέρες να ξεκουραστείς από μένα, μπορείς να με υπομείνει. Ναι, ναι, ναι, έτσι εντάξει, δεν είναι. Σωστό, έτσι, σωστό, σωστό, σωστό. Βαρέα κι αν θυγεί γίνα Κώστα Πουλή, εγώ εισηγούμαι. Ίσον τιμή. Είναι οι παπάδες οι τρομοκράτες? Όχι, θρησκεία είναι τα βία. Μήπως οι νόμοι τρομοκρατούν? Όχι, οι νόμοι νομοθετούν. Τρομοκρατία ίσον βουλή? Μα όχι, βουλή μας είναι η ψήφος. Και ο ψηφοφόρος θανατηφόρος. Το είπε και ο πρώτος μου κοσμασκοφόρος αυτό. Είμαστε τρομοκράτες. Αλήθεια είναι. Είμαστε τρομοκράτες. Τη συνείδησή μου σίγουρα. Τρομοκράτες ήταν κι αυτοί. Λοιπόν, η λέξη γεννιέται, επανέρχεται όταν οι αναρχικοί αρχίζουν το λεγόμενο παράδειγμα δράσης, βία, παραδειγματική βία, ας την πούμε. Έχουμε το μηδενισμό να μας το λερώνει το πράγμα ένα καιρό και να γίνεται και όπλο της εξουσίας εναντίον μας. Και σιγά σιγά η εξουσία άρχισε να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη με τρόπους που τη βολεύουν. Ευτυχώς που ήρθε μετά ο Καμί να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Και πριν, θα έλεγα και δημοσιογραφικά, ο διευθυντής εκείνος του Ρόιτερ που είχε πει την υπέροχη κουβέντα ότι αυτός που για τον έναν είναι τρομοκράτης, για τον άλλον είναι αγωνιστής της ελευθερίας. Η χρήση της λέξης τρομοκρατία, τρομοκράτης, είναι μια χρήση πάρα πολύ πολιτική, βαθιά πολιτική, για το πώς χρησιμοποιείται. Και ειδικά για τα κινήματα εκείνα, τα οποία ήταν πολύ μαζικά και με λαϊκή υποστήριξη, της δεκαετίας 60-70 και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ναι. Μέχρι ενός βαθμού θες, μέχρι ενός βαθμού. Μιλάω και συνολικά, δεν μιλάω. Ναι. Λοιπόν, όταν οι ερυθρές ταξιαρχίες έχουν 100.000 μέλη κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν μιλάμε για. Μιλάμε για λαό. Ναι. Όταν αυτοί που τους κρύβουν στην Μπάντερ-Μάινχοφ είναι απλοί άνθρωποι, είναι μανάβηδες, αγρότες κτλ., μιλάμε για λαό, μιλάμε για λαϊκές δυνάμεις. Είχαμε ξανασυζητήσει για το θέμα σχετικά, νομίζω τον Οκτώβριο ήταν Λαβρινή. Ναι. Που είχαμε τον κύριο Βότση να μας μιλάει για εκείνη. Ακριβώς. Την και όταν στην κηδεία του Μπάντερ, καλή υπενθύμηση, πολύ καλή Δημήτρη μου, έχουμε έναν Γλέζο. Ναι. Έτσι, μαζί με τον Βότση να πηγαίνουν. Υπάρχει αυτή η σύνδεση του λαϊκού κινήματος με αυτούς τους ανθρώπους που εκφράζουν ένα κομμάτι του λαϊκού κινήματος, ίσως και μεγάλο σε κάποιες χώρες. Και η τρομοκρατία γίνεται όπλο στα χέρια της εξουσίας, οι διάφοροι ορισμοί της, για να καταπνιγούν αυτά τα κινήματα. Η σημερινή επίσημη, ας το πούμε και διεθνής, ένας επίσημος και διεθνής ορισμός της τρομοκρατίας δεν υπάρχει. Κάθε χώρα έχει το δικό της. Έχουν γίνει προσπάθειες πάρα πολλές να μπορέσουν. Και όλες μαζί, ό,τι λέει το State Department. Ναι, και να φέρουμε σαν παράδειγμα το ΠΚΚ, γιατί το συζητούσαμε και χτες εδώ, το οποίο είναι, ας πούμε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία και την Αυστραλία τρομοκρατική οργάνωση, αλλά το Βέλγιο αποφάσισε ότι δεν είναι. Ενώ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπε, όχι, παιδιά, οι άνθρωποι είναι αγωνιστές της ελευθερίας. Έχεις λοιπόν μετατοπίσεις για το τι είναι τρομοκρατία, τι δεν είναι τρομοκρατία κτλ. Οπότε θα αποφύγουμε αυτή τη λέξη, θα έλεγα. Ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ωραίος ο άσημος, δεν μπορείς να πεις. Σίγουρα. Αλλά καλύτερα να την αποφύγουμε αυτή τη λέξη και να σταθούμε στην εποχή, και αυτό θα μας βοηθήσουν να κάνουμε οι φίλοι μας, και στην εκδικητικότητα του κράτους. Γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον Δημήτρη Κουφοντίνα και πιθανότατα συμβαίνει και με άλλους ανθρώπους που δεν το ξέρουμε. Και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που συμφωνήσαμε και οι δύο να κάνουμε αυτή την θεματική σήμερα. Ξέρετε πολύ καλά τις πολιτικές μας τοποθετήσεις και μου και της Λαμπρινής. Ξέρετε ότι πολλές φορές μας χωρίζει πολιτική και ιδεολογική άβυσος, αλλά εδώ. Θα τη γεμίσουμε λουλούδια. Θα τη γεμίσουμε λουλούδια, γιατί το ζήτημα είναι πραγματικά ένας κρατούμενος στα χέρια του κράτους. Είναι ένα πάρα πολύ. Ενός εκδικητικού βάρβαρου κράτους. Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, δεν αφορά μόνο τον Δημήτρη Κουφοντίνα, Χριστίνη. Ακριβώς. Αφορά αυτό που λέμε πολιτικό υποκείμενο μέσα στις φυλακές. Οι άνθρωποι συνεχίζουν, παρά το γεγονός ότι στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα, συνεχίζουν να είναι πολιτικά υποκείμενα. Και κυρίως συνεχίζουν να είναι άνθρωποι. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, το βασικό ζήτημα εδώ, και ξαναλέω, αυτό ήταν και ο λόγος που κάνουμε αυτή την θεματική εκπομπή σήμερα, είναι να τσιγκλίσουμε όσο γίνεται στο μέτρο του δυνατού και γενικότερα όσο μας βοηθήσετε κι εσείς και οι καλεσμένοι μας, να δούμε ακριβώς τι έχουμε και πού πηγαίνουμε. Γιατί θεωρώ ότι αυτή η εκδικητική μανία από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε έναν κρατούμενο έρχεται να συνδεθεί άμεσα με ένα κατασταλτικό μένος που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ένα μένος το οποίο το είδαμε και στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Αλέξανδρου, της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, το είδαμε και στην επέτειο του Πολυτεχνείου, όπου ανηλαιώς έδερναν οι ρόμποκοπ του Χρυσοχοίδη τους διαδηλωτές του ΚΚΕ και όχι μόνο. Στο εφετείο, με 150 δακρυγόνα που ακόμα τα ψάχνουμε. Έχουμε βγει χιλιάδες άνθρωποι ψάχνουμε και τα 150 δακρυγόνα. Και το κυριότερο νομίζω που μας απασχολεί και εμάς ως κλάδος εδώ και ως εκπομπή είναι και η θέση του επίσημου κράτους απέναντι στους δημοσιογράφους. είχαμε πλέον τα καινούργια σχέδια σχετικά με τη θέση των φωτορεπόρτερ. Ούτε ο Μακρόν δεν έχει τολμήσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν πήγε να τολμήσει, του εξηγηθήκανε ρόιδο. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς τώρα. Ακριβώς. Είναι εξαιρετικό ενδιαφέρον και η συνέντευξη που έδωσε εχθές ο Μάριος Λόλος στον Νίκο Μπογιόπουλο σχετικά με το θέμα. Ο Λόλος είναι από τους ανθρώπους ο οποίος έχει δεχθεί πάρα πολλές φορές χτυπήματα. Είναι άνθρωπος του δρόμου και άνθρωπος του αγώνα. Ακριβώς. Και ένας εξαιρετικός φωτορεπόρτερ. Και το κυριότερο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι ακριβώς αποτελούν κίνδυνο για τους δημοσιογράφους. Το έχει ζήσει στο πετσί. Ακριβώς. Στο νοσοκομείο πόσες φορές το έχει ζήσει. Από όταν αρχίσαν τα μνημόνια. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε την σημερινή εκπομπή. Θα βάλω άλλον έναν. Θα μου επιτρέψεις. Για μένα είναι και ένας από τους βασικούς λόγους, επειδή έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο τις τελευταίες μέρες για τη φιλοξενία και του Γιάννη Ραχιώτη στην εκπομπή. Είναι η σιωπή πέραν του Κουφοντίνα της ίδιας της οργάνωσης, η οποία επιτρέπει να γίνονται ακόμα, να γράφονται ακόμα σενάρια και δεν μιλάει. Κοίταξε, επειδή όπως πολύ καλά ξέρεις επικοινωνήσαμε με ανθρώπους, με πάρα πολλούς ανθρώπους, πέρα δηλαδή από τους καλεσμένους που έχουμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ και οι δύο προκειμένου να μπορούμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Να περιγράψουμε την εποχή, ακριβώς, να μιλήσουμε για το τι συνέβαινε τότε. Ακριβώς. Σε αυτό που λες δεν θα διαφωνήσω, ότι η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε κάποιες πόρτες η ιστορία πρέπει να γραφτεί και από την άλλη πλευρά. Ναι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ χωρίς σημαντικό ζήτημα. Χωρίς αυτόματα αυτό να σημαίνει ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το άτομο μου, μην εγώ συμφωνώ. Δεν έχει με σημασία. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Ναι. Απλά ακριβώς σημασία θέλουμε έχει να καταγράψουμε. Ακριβώς. Και η ιστορία καταγράφεται και πρέπει να καταγραφεί για να μας δώσει σε βάθος και την εποχή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι. Είναι ένα γέννημα λαϊκό. Και ήταν τότε. Είσαι μικρός ακόμα, δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν, θα μας διαβάζει λέει η μισή αντιτρομοκρατική σήμερα, λες. Λοιπόν, δεν ξέρω. Πάντως σημασία έχει αυτό, ότι η ιστορία πρέπει να υποθεί και από την άλλη πλευρά. Το χρωστάνε και είναι λάθος να μην το κάνουν. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο, έτσι επιτρέπουν να λένε όλοι οι άλλοι ό,τι θέλουν. Περάσαμε, είμαστε μια γενιά που περάσαμε αυτό το απίστευτο σκηνικό του... Ο Πάνος Καμένος νομίζω έχει γράψει τρία βιβλία, ο πρώην φίλος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για τη 17 Νοέμβρη. Το Μπάμπλο είχε κάνει αρχηγό, το Γιώργο Βότση υποψιάζονταν για αρχηγό, καλά η οικογένεια Μπίστη που με τι έχει περάσει, τον Θάνο Μικρούτσικο για μέλος, έχουμε πάρα πολλά τέτοια δει κατά καιρούς και είναι πράγματα που οφείλουμε να τα θυμόμαστε και είναι πράγματα στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Κάποτε κάποιος θα πρέπει να μιλήσει και γι' αυτά. Get your head on my Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Να είμαστε τώρα αέρα λοιπόν πάλι. Και πάλι δεν γλιτώνεται από εμάς. Όχι, όχι για κανένα λόγο, για κανένα λόγο. Έτσι λοιπόν, η πρώτη μας κουβέντα θα είναι σε λίγα λεπτά με την Ιωάννα Κούρτοβικ, έναν άνθρωπο που προσωπικά τον σέβομαι βαθιά. Για όλους τους αγώνες, το να είσαι δικηγόρος αυτού του χώρου ή ανθρώπων αυτού του χώρου ή και γενικά του χώρου, ανθρώπων διοκόμενων διαρκώς από τις αρχές, απαιτεί κάποια άλλα κότσια. Να θυμίσω τι έχει περάσει και από τη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Η ίδια, έτσι, mm-hmm. τι απειλές δεχόταν και τα λοιπά. Και έχει αυτό το υπέροχο, γλυκό τρόπο να βάζει όλα τα πράγματα στη θέση τους. Είναι πραγματικά μια σπουδαία κυρία. Να θυμίσουμε επίσης, και αξίζει να το θυμίσουμε, ότι οι προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ελευθερία του τύπου αυτής της χώρας. Ξεκινώντας από την πρώτη προκήρυξη που ήταν αδύνατο να δημοσιευθεί στην Ελλάδα, δεν τη δέχονταν κανείς και δημοσιεύτηκε στη Λιμπερασιόν με παρέμβαση του Σάρτρ, αν τα θυμάμαι καλά. Πολύ καλά θυμάσαι. Και φτάνοντας μέχρι την... του παλαιότερου Μητσοτάκη, του Μητσοτάκη πατρός, την προσπάθεια να φημώσει τον τύπο και την, τότε που οδήγησαν στη φυλακή τους διευθυντές σύνταξης και τους εκδότες 9 εφημερίδων. Και πάλι σήμερα βλέπουμε να υπάρχει μια σιωπή για τον αγώνα αυτού του ανθρώπου, να υπάρχει μια σιωπή πέρα από συγκεκριμένα και λίγα μέσα για το τι σημαίνει να καταπατώνται με αυτόν τον τρόπο τα ανθρώπινα του δικαιώματα και το ίδιο να βρίσκουν δικαιολογίες του κόλου, να το πω έτσι, για να τον κρατήσουν, το λέω με δικά μου λόγια, να τον κρατήσουν κάτω από αυτό το εκδικητικό καθεστώς, να τον εξοντώσουν με κάθε τρόπο, να του αρνηθούν αυτό που στοιχειοδός οφείλουν να του δώσουν. Και μάλιστα να μιλάει για εκβιασμό θατσερικά ο υπουργός, αναφερόμενος σε μια περίγεια πείνας. Η Θάτσερ είχε πει για τον Μπόμπι Σαντς ότι μόνος το αποφάσισε να πεθάνει. Δεν είναι δικό μας θέμα. Θες να θυμίσεις την ακροάτριά σου και στον ακροατή σου ποιος ήταν ο Μπόμπι Σαντς. Ο Μπόμπι Σαντς ήταν ο προσωπικός μου, πρώτος μεγάλος μου προσωπικός ήρωας μεταξύ άλλων. Mm-hmm. Ήταν ένας από τους 8 του Age Block, τους απεργούς πείνας επαναστάτες Ιρλανδούς του IRA. Ακριβώς. Ο οποίος μάλιστα είχε εκλεγεί κιόλας, αλλά παρανόμως, γιατί δεν επιτρέπεται να αυτός ο φυλακισμένος να εκλεγεί, τον καιρό των δεκαετία του 80, των μεγάλων προβλημάτων, τα troubles που λέγανε, στη Βόρεια Ιρλανδία, στην κατεχόμενη Ιρλανδία ακόμα, η οποία είδες τι καθεστώς έχει τώρα, ακόμη και εδώ φαίνεται το ζήτημα τόσα χρόνια μετά και μετά την συμφωνία της. Και ο οποίος πέθανε μετά στα την απεργία πείνας Μάιο στα χέρια του κράτους, και το σχόλιο της Θάτσερ ήταν ότι ήθελε να πεθάνει. Η απεργία πείνας είναι ένα όπλο που γεννιέται στην Ιρλανδία τον καιρό των λοιμών, 200-300 χρόνια πριν δηλαδή, όταν το μόνος τρόπος που έχουν οι δουλοπάρικοι Ιρλανδοί Ρωμαιοκαθολικοί να δείξουν την πείνα τους και την καταστροφή που υπάρχει στους Άγγλους που έχουν έρθει προτεστάντες με το μαστίγιο και την αποικιοκρατία στο κεφάλι τους, είναι να πάνε να πεθάνουν στην πόρτα τους. Έτσι ξεκινάει η απεργία πείνας. Και είναι για την Ιρλανδική επαναστατική παράδοση ένα πολύ βασικό όπλο. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, η πρώτη προκήρυξη δεν δημοσιεύτηκε ούτε στη Λιμπεραστιόν, χρειάστηκε να στείλουν δεύτερη για να τους πιστέψουν. Πάντως μπήκε η δεύτερη. Στη Λιμπεραστιόν, νομίζω όμως, πρωτοπική, όχι σε ελληνική εφημερίδα, αυτό μας νοιάζει. Λοιπόν, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια θατσερική κυβέρνηση και η προηγούμενη ήταν μια θατσερική κυβέρνηση. Έχουν δανειστεί πολλά από την κυρία Θάτσερ σκατά στον τάφο της. Οπότε δεν με εκπλήσει το γεγονός βεβαίως να ονομάζεται εκβιασμός μια απεργία πείνας και να μην καταλαβαίνουν, να μην συναισθάνονται πόσο τραγικό είναι να οδηγείς έναν άνθρωπο εκεί. Και δεν είναι η πρώτη απεργία πείνας του Δημήτρη Κοφοδίου. Την προηγούμενη φορά κινδύνευσε από νεφρική ανεπάρκεια, να θυμίσουμε. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ιωάννα Κούρτοβικ, τη δικηγόρο του Δημήτρη Κοφοδίνα. Κυρία Κούρτοβικ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καταρχήν, σε ποια κατάσταση είναι ο Δημήτρης Κοφοδίνας αυτή τη στιγμή? Είμαστε σήμερα στη 15η μέρα απεργίας πείνας. Έχει, σε 16η μάλλον. Είναι κλεισμένος στο κελί αυτό της νοσηλείας, το αναρωτήριο των φυλακών Κορυδαλλού, των φυλακών των Μοκρού, συγγνώμη, οπότε η επικοινωνία, η καθημερινή επικοινωνία μαζί του δεν είναι δυνατή. Επικοινωνούμε μέχρι ένα σημείο με τη φυλακή όσο αυτό είναι δυνατό. Άρα μιλάμε για απομόνωση ουσιαστικά. Είναι ουσιαστικά ένα κελί νέα απομόνωσης, όπου η παρακολούθησή του, ελλείψη νοσηλευτικού προσωπικού, ελλείψη επαρκούς νοσηλευτικού προσωπικού, γίνεται από κάμερα, από δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υπάρχουν, οι μόνες που υπάρχουν στο 24ωρο, που καλύπτουν τις 24ωρες ανάγκες της φυλακής των 700 κρατούμενων που είναι μέσα. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η κατάσταση σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας, mm-hmm. πρέπει mm-hmm. να πούμε. Mm-hmm. Και έχουμε την ελπίδα ότι, εν πάση περιπτώσει, η φυλακή προσπαθεί να ανταποκριθεί, αλλά οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Γι' αυτό ζητάμε και να πάει σε νοσοκομείο. Και να πω στο σημείο αυτό, να πω αν θέλετε για το νοσοκομείο, επειδή μεταφέρθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο. Την πρώτη φορά ο ίδιος αρνήθηκε ιατρικές πράξεις και αρνήθηκε και την νοσηλεία. Είχε μεταφερθεί έτσι κι αλλιώς με τη βία. Τη δεύτερη φορά πήγε με τη δική του θέληση, είπε ότι θέλει να μείνει στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν τον δέχθηκε και επέστρεψε στις φυλακές Νομοκού. Δεν δεχόταν να αποδεχθεί ιατρικές πράξεις, να βάλει ορό. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι σύνομο. Ο νόμος ορίζει ότι ο κρατούμενος, εάν έχει ανάγκη από ιατρική παρακολούθηση, πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Εάν πρέπει να γίνουν περαιτέρω ιατρικές ενέργειες, αυτές δεν μπορούν να γίνουν εάν ο κρατούμενος δεν συνενεί, παρά μόνο εφόσον χάσει τη δυνατότητα να μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του και πρέπει να γίνουν ενέργειες για να σωθεί η ζωή του. Να εξηγήσουμε ποιο είναι το αίτημα και επίσης να μας πείτε για την κατάσταση της υγείας του και πριν. Το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα είναι να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε αντισυνταγματικά και ενάντια στον νόμο, ένα διαστονομικό σύστημα στις αρχές του δικαίου, φωτογραφικά για αυτόν, με επανειλημμένες αναφορές μέσα στη Βουλή στο πρόσωπό του, με στόχο να καταστήσει τις μενέστερες στις συνθήκες κράτησής του. Κατά τον νόμο αυτό δεν μπορούσε να παραμείνει στις αγροτικές φυλακές και έπρεπε να επιστρέψει στον Κορυδαλό. Αυτό το προέβλεπε ο νόμος. Κυρία Κουρτοβίκη, το αιτιολογικό πλαίσιο ποιο ήταν για να γίνει αυτή η μεταφορά? Δεν μας γνωστοποιήθηκε και γι' αυτό το λόγο έγινε η παρέμβαση του και του συνηγόρου του πολίτη στον οποίο απευθυνθήκαμε. Δεν μας γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο, δεν μας γνωστοποιήθηκαν οι πράξεις με τις οποίες αποφασίστηκε η μεταφορά και δεν μπορούμε να ελέγξουμε το σύνομο της αιτιολογίας. Οι αιτιολογίες στις οποίες αναφερόταν ένα έγγραφο, μια έγγραφη επιστολή με την οποία μας δήλωνε το απάντηση σε αίτημά μας που μας κοινοποίησε το Υπουργείο, ήταν ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα αντίγραφα των πράξεων τις οποίες θέλετε και ότι οι λόγοι ήταν λόγοι εύρυθμης λειτουργίας της φυλακής και λόγοι δημόσιας τάξης, προσδέ και υγειονομικά μέτρα για τον λόγο του ιού. Να πω όμως ότι κανένας από αυτούς τους λόγους δεν τεκμηριώνεται και δεν τεκμηριώνεται και με την αντίληψη που έχουμε και από τα πραγματικά περιστατικά όπως ισχύουν σε όλες τις φυλακές. Δηλαδή, στις αγροτικές φυλακές κρατήτων δεν υπήρχε πρόβλημα ιού, επομένως μπορούσε να παραμείνει εκεί χωρίς να προκύπτουν ζητήματα υγειονομικά. Δεν υπήρχε καμία διαταραχή της λειτουργίας του, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα δημόσιας τάξης. Είναι μια φυλακή ήσυχη και οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί ελπίζουν σε κάποια στιγμή να βγουν, να γυρίσουν στην κοινωνία και επομένως τηρούν στην συντριπτική πλειοψηφία τους κανόνες και τις υποχρεώσεις τους. Και επιπλέον, σε ό,τι αφορά τον Κορυδαλό, αν υποθέσουμε ότι ο λόγος της στον Κορυδαλό είναι τα υγειονομικά μέτρα, ο Κορυδαλός είναι μια φυλακή που δεν έχει κρούσματα, όπως δεν έχει και η αγροτική της Κασαδέτειας, στην οποία ήταν, όπως δεν έχει και ο Δομοκός, στον οποίο έχει πάει. Μάλλον ο Δομοκός είχε κάποια κρούσματα, αλλά είναι υπό απόλυτο έλεγχο. Στον Κορυδαλό γίνονται μεταγωγές. Πηγαίνουν κρατούμενοι από άλλες φυλακές, κρατούνται 14 μέρες σε καραντίνα, εφόσον από τη φυλακή από την οποία προέρχονται, στην φυλακή από την οποία προέρχονται, έχουν εκδηλωθεί κρούσματα, ας πούμε στα διαβατά, που υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός κρούσματων και νοσούντων. Όποιος έρχεται από τα διαβατά στον Κορυδαλό θα μείνει 14 μέρες σε καραντίνα μέχρι να μπει σε κανονικό κελί. Όσοι έρχονται από άλλες φυλακές που έχουν μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, μικρό σχετικά ποσοστό κρουσμάτων, μπαίνουν μία μέρα καραντίνα και μετά μπαίνουν μέσα στη φυλακή. Επομένως, είναι προφανές ότι κανένα πρόβλημα υγειονομικών μέτρων δεν υπήρχε που να το επιβάλλει. Θα το πω εγώ καθαρά. Ναι, κυρία Κορδόβη. Να πω κάτι σε αυτό. Ότι άκουσα χθες ότι η κυρία Νικολάου έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι ο Κουφοντίνας πήγε στη φυλακή που έπρεπε να πάει, η οποία προορίζεται για άτομα τα οποία έχουν διαπράξει ειδικά κακουργήματα, τα ειδικά αναφερόμενα στον νόμο κακουργήματα. Να πω, αυτό σημαίνει ότι ο δομικός είναι φυλακές τύπου γάμα. Ο δομικός όμως δεν είναι φυλακές τύπου γάμα. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος μέχρι στιγμής. Υπάρχουν σχεδιασμοί της κυβέρνησης, αλλά δεν υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος να ορίζει αυτή τη στιγμή τις φυλακές Δομοκού ως φυλακές ασφαλείας, και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν είναι φυλακές ασφαλείας, είναι φυλακές τιμωρίας. Ακριβώς. Αν παίρνεις μετά από 18 χρόνια κράτησης, σύνομης κράτησης, έναν άνθρωπο να τον στείλει σε μια φυλακή ασφαλείας χωρίς να συμβεί κανένας λόγος, αυτό το κάνεις για τιμωρία. Δεν το κάνεις για ασφάλεια. Είναι εκδικητική και βάρβαρη πράξη, θα μου επιτρέψετε να πω τη γνώμη μου, όπως το κατανοώ. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για δύο ακόμα πράγματα. Ένα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει απεργία πείνας και ότι η υγεία του Δημήτρη Κουφοντίνα δεν είναι καλή. Αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη απεργία πείνας είχαμε και θέμα μέχρι και του να χάσει νεφρό. Δηλαδή είναι ήδη σε κακή κατάσταση ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι κι αλλιώς σε κάθε απεργία πείνας το πρώτο πράγμα που πλήττεται είναι τα νεφρά, γιατί όπως μας έχουν εξηγήσει οι γιατροί, ο οργανισμός μη έχοντας να πάρει τα αναγκαία για την διατήρησή του από την τροφή που παίρνουμε εξωτερικά, καταναλύσκει το ίδιο το λίπος που έχει συσσωρεύσει και στη συνέχεια τους μυς. Καταναλύσκοντας τους μυς, παίρνονται οξέα. Και αυτή η οξέωση που δημιουργείται στο αίμα επηρεάζει την νεφρική λειτουργία. Επηρεάζει καταρχήν πρώτα απ' όλα τα νεφρά, επιβαρύνει πρώτα απ' όλα τα νεφρά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μέγιστος κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας, και αυτό το πράγμα όντως είναι αυτό που φοβάται κανείς περισσότερο όταν έχει ένα δικό του άνθρωπο να κάνει απεργία πείνας. Και ακόμη περισσότερο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στις άδειες που είχε πάρει ήταν τυπικότατος. Δηλαδή, πήρε 6 άδειες, οι οποίες 6 άδειες δόθηκαν από 6 διαφορετικούς εισαγγελίες, από ομόφωνα, με ομόφωνες αποφάσεις των συμβουλίων της φυλακής, στα οποία συμμετέχει εισαγγελέας 6 φορές. Διαφορετική εισαγγελή, 6 διαφορετικοί εισαγγελείς επομένως, συνένεσαν, όχι απλώς συνένεσαν, υπέγραψαν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα και κατά το τυπικό μέρος, τυπικές προϋποθέσεις και κατά το ουσιαστικό. Δεν έχει ποτέ τιμωρηθεί στη φυλακή, δεν έχει ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα στη φυλακή, δεν έχει ποτέ απαξιώσει, προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο έτσι κι αλλιώς τους κρατουμενούς του, αλλά ούτε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που τους σέβεται ως εργαζόμενους, με αποτέλεσμα οι ίδιοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να εκδηλώνουν επανειλημμένα τη συμπάθειά τους στο πρόσωπό του, γιατί είναι ένας κρατούμενος που δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά και η Ομοσπονδία Σοφρονιστικών Υπαλλήλων έχει βγάλει 2 ανακοινώσεις υπέρ του πέρσι και πρόπερσι. Μιλάμε λοιπόν για μια προσωπική υπόθεση, να το πω με δικά μου λόγια, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μιλάμε για μια τέτοιου είδους υπόθεση εκδίκησης συγκεκριμένων ανθρώπων που απλώς έχουν την εξουσία να το κάνουν, μέχρι εξοντώσεως ενός ανθρώπου που έχουν αποφασίσει ότι δεν πρέπει να ζει. Παίρνουν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους, να το πω. Ακυρώνουν τη δικαιοσύνη. Ή ελέγχουν τη δικαιοσύνη, γιατί έχουμε και αυτή την απορία, πώς ξαφνικά οι εισαγγελείς οι οποίοι υπέγραφαν υπέρ της άδειας του Δημήτρη Κουφοντίνα μεταστράφηκαν μετά από, ακόμα και μετά μάλιστα από μια απόφαση του Αρείου Πάγου που τον δικαίωνε και έλεγε ότι συντρέχουν όλες οι τυπικές προϋποθέσεις και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που θεωρήθηκε από το δικαστήριο του Βόλου ότι δεν ισχύουν, δεν τεκμηριώνεται η απόφαση του Συμβουλίου του Βόλου για την συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων, επομένως συντρέχουν και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο βγάζει, του Βόλου βγάζει αποφάσεις εναντίον του και οι εισαγγελίες οι οποίοι είχαν υπογράψει υπέρ της αδειάς του και αυτοί ξαφνικά υποχρεώθηκαν να απορρίπτουν, να υπογράφουν απορριπτικές της άδειας αποφάσεις. Μήπως είναι τραγικό. Μπορεί να υποθέσει κανείς. Κυρία Κουρτοπή, υπάρχει έλεγχος της δικαιοσύνης. Αυτό φαίνεται, προφανώς. Έμεσος ή άμεσος. Να πω κάτι ακόμα. Ναι, βέβαια. Αυτή η αντιμετώπιση, δύο πράγματα. Ή θα πιστέψουμε ότι πρόκειται για μια βεντέτα προσωπική, στην οποία υποτάσσεται η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική έτσι κι αλλιώς ταυτίζεται, και η δικαστική εξουσία. Πολλό μάλλον η τέταρτη εξουσία, τα μίντια, τα οποία υπαγορευμένα νομίζω και. Από κοινού και ομόφωνα ακολουθούν τη γραμμή που υπαγορεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ή θα πρέπει να πιστέψουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αντιμετωπίζεται συνολικά από την συγκεκριμένη κυβέρνηση όχι ως ένας κοινός κρατούμενος που έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά ως ένας αντίπαλος τον οποίο πρέπει να εξοντώσουν. Νομίζω πως αυτό το δεύτερο ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό και νομίζω το βλέπουμε όλοι. Καταρχήν να σας ζητήσω να του μεταφέρετε την αλληλεγγύη μας. Να πω επίσης ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να μαζευτούν υπογραφές, πρέπει να έχουν ξεπεράσει και τις 2.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από απλούς πολίτες οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό το έγκλημα που συμβαίνει μπροστά μας. Ωστόσο, πέρα από αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε και σαν μέσα και σαν άνθρωποι. Πώς μπορούμε περισσότερο να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που δέχεται μια τέτοια βάρβαρη επίθεση από το κράτος. Εμείς ζητάμε τη συμπαράστασή σας. Πραγματικά είναι σημαντικό ότι σήμερα υπάρχουν, μπορούν να υπάρχουν πέρα από τα συστημικά κανάλια που διαχειρίζονται την κοινή γνώμη και διαχειρίζονται την πληροφορία και την ενημέρωση για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτής της χώρας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όλες αυτές οι εκτός συστήματος φωνές και όλα αυτά τα μέσα, μέσα από το ίντερνετ και τα social media και όλα αυτά, τα οποία μπορούν να προβάλλουν την άλλη αλήθεια, αυτή που κρύβεται και φημώνεται από την πολιτεία, δυστυχώς από τη διοίκηση σήμερα και από την πραγματικότητα που ζούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει η ενημέρωση να φτάσει παντού, να φτάσει η αλήθεια παντού. Έχουμε ανάγκη από τη συμπαράστασή σας, πολύ μεγάλη ανάγκη. Και θα την έχετε. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητώ καν. Και χαίρομαι που την έχουμε. Είμαστε εδώ και ελπίζουμε αυτή η ιστορία να τελειώσει ανθρώπινα, δηλαδή να δικαιωθεί ο Δημήτρης Κουφοντίνας, γιατί εδώ πρόκειται για ένα στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα και για το στοιχειώδη σεβασμό στον νόμο. Ακόμη και αν κάποιος διαφωνεί με τη δράση του, δεν μπορεί να ξεχνά ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στα χέρια του κράτους και το κράτος έχει αποφασίσει να τον εξοντώσει. Αυτό είναι πια ολοφάνερο. Κυρία Κουρτοπίκ, θα ήθελα στο σημείο αυτό να θέσω ένα ερώτημα. Από ό,τι κατάλαβα και με αυτά που είπατε προηγουμένως, αλλά και με τη συζήτηση γενικότερα που έχουμε κάνει με τη Λαμπρινή, ουσιαστικά έχουμε μία, αν θέλετε, βεντέτα προσωπική, ουσιαστικά μέσα υπό το πρίσμα ενός δικονομικού πλαισίου, το οποίο παραμένει, από ό,τι καταλαβαίνω, θολό. Ωστόσο, εγώ θα επιμείνω. Δηλαδή, το βασικό αίτιο ήταν η συμφόρηση λόγω του κοροναϊού στις φυλακές για να γίνει αυτή η μεταφορά. Και αν το άλοθη εννοείς. Ναι, το άλοθη, ναι. Και αν ναι, ο Κουφοντίνας, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο πελάτης σας, ήταν ο μοναδικός κρατούμενος ο οποίος μεταφέρθηκε. Καταρχήν, δεν ήταν ο μοναδικός. Από τις αγροτικές του Βόλου μεταφέρθηκαν και κάποια άλλα άτομα. Άλλοι πέντε νομίζω κρατούμενοι σε άλλες φυλακές και νομίζω, που δεν ξέρω αν ήταν οι φυλακές που προέβλεπε ο νόμος για αυτούς, και νομίζω ότι αυτό ήταν μια συνέπεια της νομοθέτησης αυτής που έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου για τις τυπικές προϋποθέσεις για την διαμονή, παραμονή στις αγροτικές φυλακές. Μια πολύ κακή διάταξη, η οποία βάλει κατά ανθρώπων που προσπαθούν να επιστρέψουν στην κοινωνία, να ενταχθούν στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτοί οι πέντε πλήρωσαν αυτήν την προσωπική βεντέτα που είπατε εναντίον του Κουφοντίνα. Τώρα, το ζήτημα των υγειονομικών μέτρων δεν υπήρχε, όπως σας είπα, δεν ισχύει στη δεδομένη περίπτωση. Ισχύει ότι λόγω των υγειονομικών μέτρων, το αντίθετο, απαγορεύτηκαν οι μεταγωγές. Οι μεταγωγές δεν γίνονται παρά μόνο για ιδιαίτερους λόγους, για σημαντικούς λόγους, δικαστικούς είναι το ένα και κάποιος έκτακτος σοβαρός λόγος είναι το άλλο, είναι ο άλλος λόγος για τον οποίο μπορούν να γίνουν μεταγωγές σε αυτή τη φάση. Μεταγωγές δεν γίνονται γενικά για λόγους υγειονομικούς. Η μεταγωγή επομένως των ανθρώπων, η εσπευσμένη μεταγωγή και παραμονές Χριστουγέννων των ανθρώπων από τις αγροτικές φυλακές σε άλλες και ανατρέποντας ίσως και το σχεδιασμό που τυχόν είχαν οι άνθρωποι να πάνε στην οικογένειά τους με κάποια άδεια ή να έρθει η οικογένειά τους τυχόν να τους φέρει κάποια πράγματα Χριστούγεννα ήταν, ήταν μια βάρβαρη, ανετιολόγητη, εκδηγητική και απάνθρωπη για τους υπόλοιπους. Δεν το λέω για τον ίδιο τον Κουφοντίνα, για τους υπόλοιπους ήταν εξαιρετικά απάνθρωπη ενέργεια. Κυρία Κούρτοβικ, να μεταφέρετε την αλληλεγγύη μας. Είμαστε εδώ, ελπίζουμε σε καλή κατάληξη, αλλά δυστυχώς το κράτος δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια. Μακάρι να τον δούμε εκεί που πρέπει να είναι και με άδειες, πραγματικά. Θα τη μεταφέρω, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας και εγώ και η οικογένεια, φαντάζομαι, και όλοι μας όσοι παλεύουμε για αυτήν την όλοι ιστορία. Όλοι μαζί. Όλοι είμαστε μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Σε συνθηματική γλώσσα, για τη δική σας, μόνο για γλύψη μου κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τελειωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα. Τα τελειωμένα. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Οι φίλοι μου. Να είμαστε λοιπόν πάλι. Να είμαστε και πάλι. Έχει πιάσει το στομάχι μου, πρέπει να πω. Όποτε αντιμετωπίζεις αυτή την ομή βία, αυτή τη βαρβαρότητα του κράτους, είναι λογικό να ενοχλήσω. Όμως έχουμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Έναν αγαπημένο συνάδελφο. Τον Τάσο Παπά. Και συγχωριανό σχεδόν. Γεια σου Τάσο μου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Και ο λόγος είναι φυσικά η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον Δημήτρη Κουφοντίνα, με την απεργία πείνας, που όπως μας είπε και η κυρία Κούρτοβικ προηγουμένως, είμαστε στη 15η-16η μέρα αυτή τη στιγμή. Και σε καλέσαμε γιατί πριν από μερικά χρόνια βγήκε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο το έχω μπροστά μου. Είναι το βιβλίο Δημήτρης Κουφοντίνας, 13 απαντήσεις, μια συζήτηση με τον Τάσο Παπά, με πρόλογο του επίσης πολύ καλού συναδέλφου του Γιώργου Σταματόπουλου, από τις εκδόσεις Μονοπάτι. Και θα θέλαμε με την Λαμπρινή να δούμε πώς εσύ συνάντησες τον Δημήτρη Κουφοντίνα αρχικά, τι είναι αυτό που αποκόμισες από αυτές τις 13 ερωταποκρίσεις. Για να είμαστε ακριβείς, δεν τον συνάντησα. Ναι. Δεν ήταν μια κανονικού τύπου συζήτηση. Σωστό, σωστό. Έστειλα ερωτήσεις στον Κουφοντίνα και μου απάντησε. Mm-hmm. Σε ερωτήσεις υπήρχαν και οι απόψεις μου για το φαινόμενο, αλλά και για τις επιλογές της οργάνωσης, αλλά δεν υπήρχε διαζώσεις επικοινωνία, γιατί από τις απαντήσεις μπορεί να προέκυπταν άλλες ερωτήσεις, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει την εποχή εκείνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όπως είπε και η συνήγορός του, η κυρία Κούρτοβικ πριν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εκδικητική πράξη από την πλευρά του κράτους. Ο Κουφοντίνας έχει πάρει 6 φορές άδεια. Εισηγήθηκαν θετικά τα συμβούλια των φυλακών με τη σύμφωνη γνώμη 6 εισαγγελέων. 6 διαφορετικών εισαγγελέων. Την 7η φορά που ζήτησε την άδεια, ένας από τους 6 που την προηγούμενη φορά είχε αποφανθεί θετικά, απέρριψε την άδεια. Χωρίς ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Άρα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι υπήρξε μια πολιτική παρέμβαση. Είχαμε άλλη κυβέρνηση επίσης. Ναι, να πούμε, είχαμε άλλη κυβέρνηση πια. Ναι. Στα πόσα χρόνια είναι έγκλειστος, δεν έχει υποπέσει σε κανένα πρακτικό παράπτωμα. Και τις 6 άδειες ήταν τυπικότατος. Έτσι. Και στην παραμονή του στις φυλακές του Κορυδαλού και στις αγροτικές φυλακές Κασαβέτιας. Αυτοί ισχυρίζονται, ψευδώς κατά τη γνώμη μου, και αποδεικνύεται αυτό, ότι όπως ορίζει ο νόμος, τον μετέφεραν από την Κασαβέτια στον Κορυδαλό και από τον Κορυδαλό στο Δομοκό. Μέσα σε μια ώρα έγινε αυτό, υποτίθεται. Ούτε με F-16 δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Εκτός αν διακτηνίστηκε. Μυστικές τεχνολογίες θα έχουμε, ναι, που δεν τις ξέρουμε. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει και η παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη, έτσι. Mm-hmm. Που ρωτάει για το σύνομο της διαδικασίας. Η διαδικασία παραβιάστηκε. Παραβιάστηκε εξόφθαλμα. Και παραβιάστηκε εξόφθαλμα επειδή ο έγκλειστος λέγεται Δημήτρης Κουφοντίνας, με τον οποίο νομίζω η κυβέρνηση, ή εν πάση περιπτώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θέλει να ξεκαθαρίσει οριστικά τους λογαριασμούς του. Και αυτό σημαίνει να τον εξοντώσει, Τάσο, ουσιαστικά. Ναι, γιατί του χρεώνουν πολλά. Πρώτα-πρώτα δεν συνελήφθη. Παραδόθηκε. Και αυτό θέλει. Mm-hmm. Δεύτερον, δεν συνεργάστηκε. Όπως αρκετοί ή περισσότεροι από τους συγκρατούμενους του. Συγκατηγορούμενους του και συγκρατούμενους του. Ή σιωπούν. Που επίσης δεν σιώπησε. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποκήρυξε το παρελθόν του. Παρότι έχει δηλώσει ότι ο κύκλος 10 Νοεμβρίου έχει κλείσει, αυτό δεν τσακεί. Αλλά ο νόμος δεν ορίζει ως προϋπόθεση την αποκήρυξη του παρελθόντος ενός κρατούμενου. Ή τη συνεργασία του με τις αρχές, έτσι είναι. Και να σας θυμίσω ότι πήρε άδεια με καθυστέρηση, παραβιάζοντας τον νόμο. Την άδεια την δικαιούτο νωρίτερα από τη στιγμή που την πήρε. Και εκεί είχαμε παραβίαση του νόμου. Εν πάση περιπτώσει, οι νόμοι δεν μπορεί να εφαρμόζονται κατά πώς νομίζει η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Εάν δεν αρέσουν οι νόμοι, τους αλλάζεις τους νόμους. Μα εδώ το θέμα δεν είναι αν αρέσουν οι νόμοι. Συγγνώμη, Τάσο μου, το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να εξοντωθεί. Είναι πλέον προφανές. Εγώ λέω το τυπικό τώρα. Ναι. Για μια αστική δημοκρατία δεν αρέσουν οι νόμοι, τους αλλάζεις τους νόμους. Ένας νόμος καταργείται με έναν άλλο νόμο. Αυτό δεν το κάνανε. Αυτό δεν το κάνανε και προσπαθούν τώρα με λαθροχειρίες να αποδείξουν ότι λειτουργούν εντός της νομιμότητας. Την παραβιάζουν την νομιμότητα. Και την παραβιάζουν την νομιμότητα γιατί απέναντί τους είναι ο Κουφοντίνας. Δεν είναι ένας οποιοδήποτε κρατούμενος. Με αυτόν θέλουν να τελειώνουν. Εάν έχουν, τι θέλω να πω... Και πρέπει να θυμίσουμε σε διάφορες, γιατί είδα και διάφορες ανακοινώσεις κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ, που ήταν εξωφρενικές. Mm-hmm. Δηλαδή περίπου έλεγαν ότι είναι ειδικής κατηγορίας κρατούμενος και σε αυτόν δεν πρέπει να εφαρμόζονται τα δικαιώματα που ορίζει ο νόμος, που προβλέπει ο νόμος. Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται, μας είπαν ότι. Να την επαναφέρουμε. Αυτό ακριβώς κάνουν και μάλιστα το ονομάζουν και εκβιασμό εκ μέρους του ανθρώπου που βάζει τη ζωή του. Μπροστά. Είναι η έκτια περίοδο. Ακριβώς, με το ότι προβλήματα έχει δημιουργηθεί. Υγεία. Ακριβώς, με επιβαρημένη υγεία, για να διεκδικήσει το αυτονόητο. Το νόμιμο. Δεν έχει κάποιο μαξιμαλιστικό αίτημα, δηλαδή του τύπου να μείνω ελεύθερος ή να μου αναγνωρίσετε την ιδιότητα του πολιτικού κρατουμένου. Ζητάει να μεταφερθεί στη φυλακή που βρισκότανε. Και εκεί κάτω από αντίξωες συνθήκες, έτσι. Mm-hmm. 16 χρόνια, τα δύο ήταν σε πλήρη απομόνωση. Στο υπόγειο. Και τώρα είναι σε πλήρη απομόνωση. Που ήτανε. Βρήκαν τρόπο να είναι και τώρα σε πλήρη απομόνωση. Να το πούμε και αυτό, το θυμίσουμε και αυτό. Ναι, όντως. Έτσι, οι συνθήκες κράτησής του είναι συνθήκες πλήρους απομόνωσης. Όταν ούτε με τους δικηγόρους του δεν μπορεί να επικοινωνήσει κανονικά. Εδώ μιλάμε για. Είναι σαφής η εκδικητική πρόθεση. Αλλά ένα κράτος που υποτίθεται, που ισχυρίζεται ότι είναι κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζει με εκδικητικότητα οποιονδήποτε κρατούμενο. Ακόμα και τον πιο φανατικό εχθρό του. Οι νόμοι δεν είναι για να εφαρμόζονται κατά πώς γουστάρει η εκτελεστική εξουσία. Οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται για όλους, όποιο και αν είναι το αδίκημα που τους βαρύνει. Τάσο Παπά, με την δημοσιογραφική σου ιδιότητα, η σιωπή των μέσων ή η σύμπλευσή τους με την κυβέρνηση, όχι όλων βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό, τι σημαίνει, πού είμαστε δημοσιογραφικά απέναντι σε ένα έγκλημα που συντελείται μπροστά μας? Κοιτάξτε, υπάρχει, αυτό είναι, πώς το λένε, δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Mm-hmm. Όποτε υπάρχει στην επικαιρότητα θέμα που αφορά τον Κουφοντίνα ή γενικότερα τη δικασία Νοεμβρίου, η αντίδραση των περισσότερων μέσων ενημέρωση είναι: δεν συζητάμε με αυτούς, δεν συνδιαλεγόμαστε με αυτούς, δεν τους αντιμετωπίζουμε αυτούς σαν κοινούς κρατούμενους. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Εδώ υπήρχε παλιότερα, ενοχοποιεί το οποιαδήποτε προσπάθεια ερμηνείας, κατανόησης και εξήγηση του φαινομένου που απασχόλησε την πολιτική ζωή της χώρας από το 1975 μέχρι το 2002. Εννοώ το φαινόμενο του Κατανοέβρη. Όποιος προσπαθούσε να το εξηγήσει, όχι να το δικαιολογήσει, να το εξηγήσει. Ή να κατανοήσει το σκεπτικό και τα κριτήρια των ανθρώπων που στελέχουν αυτήν την οργάνωση, κατηγορούνταν για συνέργεια ή για συνοδοιπορία. Έτσι δεν μπορεί να γίνει δημόσια συζήτηση όμως. Και αυτό ενδεχομένως, δηλαδή, Τάσο, ήταν και ο λόγος τον οποίο βλέπουμε πάρα πολλές φορές, ακόμα και ανθρώπους που προέρχονται είτε από τον εξωκοινοβουλευτικό χώρο της αριστεράς, είτε από τον κοινοβουλευτικό χώρο της αριστεράς, να είναι λίγο μαγκωμένοι σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση. Είναι λίγο μαγκωμένοι, γιατί καραδοκεί η κατηγορία από την πλευρά της κυβέρνησης και κυρίως της συντηρητικής παράταξης, ότι όποιος συνομιλεί με αυτούς είναι υποπτός ή είναι συνεργός ή είναι συνοδοιπόρος. Αυτή είναι η πρώτη κατάσταση. Να μην θυμίσω τώρα τις κατασκευές που είχαν κάνει τη δεκαετία του 80 και του 90, όταν κυρίως από τη δεξιά, στελέχη της δεξιάς και μέσα... Πάνος Καμένος, μην πάμε μακριά. Ναι, ναι, έχει γράψει βιβλίο. Είχαν χρήσει τον Ανδρέα Παπαδρίου, αρχηγό της Δικασία Νοέμβρη, και τον Κώστα Λαλιώτη, υπαρχηγό της Δικασία Νοέμβρη. Τον Μπάμπλο, ένα σωρό κόσμο είχαν πιάσει το στοματάκι τους. Και αυτές οι θεωρίες είχαν μεταφερθεί στην πέραν του Ατλαντικού υπερδύναμη και επέστρεφαν ως έγκυρες θεωρίες. Ο κ. Σοχοίδης ήταν από αυτούς, όταν ήταν υπουργός δημόσιας τάξης, όταν έγινε η εξάρτηση του κ. Νοέμβρη, ήταν από αυτούς που είχαν δεχτεί κριτική τέτοιου τύπου. Ο ιδρυτής του κόμματός του είχε κατηγορηθεί για αρχηγός του κ. Νοέμβρη. Αυτά δεν ξεχάσει προφανώς. Ναι, γιατί από ό,τι ξέρουμε, και εσύ το ξέρεις καλά, γιατί καλύπτεις πολλά χρόνια την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μάλλον πολιτεύεται αυτή τη στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Χρυσοχοίδης. Βέβαια πολιτεύεται. Να σας θυμίσω, όταν ήταν σε εξέλιξη η πρώτη δίκη το 2003, υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση και εντός του δικαστηρίου και εκτός του δικαστηρίου, με τη συμμετοχή καθηγητών, νομικών, διανοουμένων, πολιτικών, δημοσιογράφων, για το τι είδους εγκλήματα ήταν τα εγκλήματα της Καθανέου. Ήταν πολιτικά εγκλήματα ή ήταν ποινικού χαρακτήρα εγκλήματα? Το δικαστήριο κατέληξε ότι είναι ποινικού χαρακτήρα εγκλήματα, λάθος κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η απόφασή του. Και προσπαθούσαν να παρουσιάσουν την Καθανέου σαν μια συμμορία πλιατσικολόγων. Δεν ήταν αυτό. Όχι μόνο δεν ήταν αυτό, όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε και λαϊκή συμπαράταξη, ας το πω, για πάρα πολλά χρόνια. Ότι υπήρχε και μια αίσθηση, ακριβώς, ότι απονομής δικαίου σε ένα τόπο που είχε αποφασίσει ότι οι εγκληματίες δεν τιμωρούνται αν ανήκουν στη δεξιά. Ναι, να μην κοροϊδευόμαστε. Στην πρώτη φάση της 14 Νοεμβρίου υπήρξαν πολλοί στην Ελλάδα που έλεγαν «γεια στα χέρια τους». Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Πρέπει να την εισβήσουμε, να την αγνοήσουμε. Αμνησία, λύθη. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Όποιος προσπαθεί να την ερμηνεύσει, εγκαλείται για συνοδοιπορία. Δεν γίνεται έτσι δημόσια. Και να θυμίσουμε και όταν έγινε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκείνα τα δημοσιεύματα, τα κατάπτυστα, ποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ ήταν μάρτυρες στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Δηλαδή, ναι, ναι, που ήταν μάρτυρες χαρακτήρα. Κατάλαβα, ακριβώς. Υπεράσπισης. Και είχαμε, ας πούμε, ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε και τάδε να αρχίσει να βγαίνει ένα. Ναι, γιατί και τώρα εγκαλούνται μέσα ενημέρωση που φιλοξενούν άρθρα ή συνεντεύξεις του Κουφοντίνα. Να θυμίσουμε ότι και ο Κούρτσιο έδινε συνεντεύξεις, και ο Μάριο Μωρέτη έδινε συνεντεύξεις, έτσι. Δεν κατηγορήθηκαν τα μέσα που φιλοξενούσαν τις συνεντεύξεις και τα άρθρα τους ότι συνοδοιπορούν με τις ερυθρές αξιαρχίες. Έχουν γράψει βιβλία. Έχουν γράψει. Και τα διαβάζουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι θέμα ιστορίας. και των επαναστατικών κινημάτων, αλλά και της ιστορίας κάθε τόπου, το πώς γεννιούνται. Το συζητώ με κάποιον δεν σημαίνει ότι συμφωνώ κιόλας μαζί του. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Και η κατανόηση είναι πολύ μεγάλο θέμα και ζήτημα. Πρώτα-πρώτα η εξήγηση. Είναι ένα φαινόμενο που απασχόλησε την ελληνική πολιτική ζωή τόσα χρόνια. Κοντά τρεις δεκαετίες. Σε διεθνείς παράγοντες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό δεν πρέπει να το. Δηλαδή, αρκεί να το αντιμετωπίζουμε μόνο καταγγέλλοντάς το. Ωραία. Το και παράλληλα δολοφονώντας έναν άνθρωπο. Γιατί αυτό το καταγγέλλοντάς το έρχεται στη σκέψη ακριβώς. Και συνδέεται. Η κυβέρνηση νομίζει ότι εύχεται και ελπίζει να παραμείνει ο Κουφοντίνα συνεπής μέχρι το τέλος. Και να οδηγηθεί μοιραία στο θάνατο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δούμε αυτό. Τάσο, θέλω να δούμε και κάτι ακόμα. Επειδή καταλαβαίνω και από τη συζήτηση που έχουμε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα, αν μπορείς να το αποκρισταλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή? Από τη στιγμή που μιλάμε, όπως ο ίδιος ο Κουφοντίνας έχει πει, έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος. Οι ιδέες που πρέσβευε, είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί κάποιος μαζί τους, είναι τελειωμένες. Οι ιδέες έχουν δικαίωμα να είναι ιδέες και να, είναι να μην είναι. Οι ιδέες είναι ιδέες. Τώρα να καταγράψουμε λίγο τα γεγονότα. Ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα αυτής ακριβώς της αντιμετώπισης του Κουφοντίνα από τις κυβερνήσεις? Νομίζω ότι θέλει να επιβάλλει ένα καθεστώς μονοφωνίας. Σε γενικές γραμμές το έχει πετύχει αυτό. Είναι ελάχιστες οι φωνές στα μέσα ενημέρωσης που μιλάνε κάπως διαφορετικά από τον κυρίαρχο εξουσιαστικό λόγο. Δεν τους αρέσει αυτό. Θέλουν να υπάρχει απόλυτη μονοφωνία, με το σκεπτικό ότι σε καταδικασμένους για τέτοια εγκλήματα δεν μπορεί να υπάρχει ίση μεταχείριση με τους άλλους κατηγορούμενους, με τους άλλους εγκλήστους. Αυτό είναι το σκεπτικό. Και επειδή ο Κουφοντίνας είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο συνδέεται αρνητικά η οικογένεια Μητσοτάκη, έτσι, νομίζω ότι, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως, εύχονται και ελπίζουν να παραμείνει ο Κουφοντίνας συνεπής στην επιλογή που έχει κάνει με την απεργία πείνας μέχρι το τέλος. Τώρα, αν θα μπορέσουν να διαχειριστούν τις συνέπειες από μια τέτοια εξέλιξη, δεν το ξέρω. Μια τελευταία ερώτηση, Τάσο μου, και για μένα σημαντική, αν θες, γιατί είμαστε και μια γενιά. Τι σημαίνει να χαρακτηρίζεις μια απεργία πείνας εκβιασμό? Σε ποιο βαθμό κινησμού έχουμε φτάσει? Κοίταξε, το έσχατο μέσο άμυνας ενός καταδικασμένου, όταν έχει εξαντλήσει όλα τα άλλα περιθώρια για να διαμαρτυρηθεί, να διαφωνήσει, να αμφισβητήσει με αυτά που υφίσταται, είναι η απεργία πείνας. Είναι το έσχατο όπλο άμυνας. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Και έχει μια κυβέρνηση που λέει ότι τους εκβιάζει όμως με αυτό. Μα δεν ζητάει κάτι μαξιμαλιστικό, όπως είπα και προηγουμένως. Ακριβώς. Να επιστρέψει στη φυλακή που ήταν, στον Κορυδαλό, όπως ο νόμος που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση ορίζει. Δεν ζητάει χάρη. Δεν ζητάει ειδική μεταχείριση. Ζητάει να εφαρμοστεί πάνω του ο νόμος που αυτή η κυβέρνηση ψήφισε. Όσο ο νόμος υπάρχει, είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να τον εφαρμόζει. Διαφορετικά, παραβιάζει τον νόμο. Και νομίζω ότι εκεί στέκει, πατάει και η παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη. Σε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ξυλαρμένοι τραβάνε στα νύχτα. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι? Δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι? Δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Μαρμαρά στο φως αντιφεγγίζουν. Σε ποιο ταξίδι σ' έχω ξαναδεί? Τη φλαπουλιά το τζάμι μου ραμφίζουν. Το μπλενιστά φανάρια ένα παιδί και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 40 χρόνια ψάχνει την αιτία. Κι ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 40 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στο στους δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά. Και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίζουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ βαγκάνια σου τόπα, εδώ είναι φέξε, γέλασε και σώπα. Δεν είναι εδώ βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει, μα εγώ με ένα τραγούδι άλλο πίνω. Στου δρόμου το λιοπύρι και το χιόνι, αγυρίζω κεφαλί θα γυρνώ. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι κι η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι κι η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Ιαν Χάνκοκ, «Είμαστε ο λαός των Ρωμά». Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ, «Είμαστε ο λαός των Ρωμά». Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Τοπος». Είμαστε και οι δύο με σφιγμένο το στομάχι. Ναι. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος αργοπεθαίνει, έχουν αποφασίσει να τον σκοτώσουν και το λέει ένας έγκριτος και σοβαρός δημοσιογράφος όπως ο Τάσος Παπάς και το λέει η συνηγορός του Ιωάννα Κούρτοβικ και το λέμε και εμείς και το λέμε όλοι και το θέμα είναι τι φτάνει και πώς φτάνει, αν φτάνει στον κόσμο μέσα από διαβρωμένα μέσα. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα επειδή είχα κάποια μηνύματα. Όχι εδώ στο chat. Δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε και δεν πρόκειται να φοβηθούμε από τύπους οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους για να απειλούν. Απέναντι μωρέ, λοιπόν. Και επωνύμως σας έρθουν. Σκασίλα με μεγάλη και δεκαπαπαγάλη. Δεν φοβόμαστε. Όχι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία, σε ό,τι έχει να κάνει με τη φυλακή και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα των ανθρώπων, εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να στέκονται απέναντι στην εξουσία. Είτε συμφωνούμε μαζί μας, είτε συμφωνούμε μαζί τους, είτε όχι. Και επίσης, δηλαδή, που ασχολείσαι και το αναφέρεις, χάρη τους κάνεις. Όχι, δεν κάνω καμία χάρη. Απλά να ξέρουμε για ποιους μιλάμε και γιατί πράγμα λέμε. Λοιπόν, τι θα έχουμε, φιλενάδα, σε λίγο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ραχιώτης, είναι ο συνήγορος του Γιωτόπουλου και είναι ένας... συνεπής αγωνιστής της αριστεράς, ένας άνθρωπος με παρουσία στο χώρο, ο οποίος έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο στο Κοσμοδρόμιο, αναφερόμενος και σε πράγματα που δεν συζητάμε συνήθως. Και ο οποίος επίσης επιμένει να μιλάει για επαναστατική οργάνωση. Μουσική. έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Ραχιώτη, τον οποίον τον θυμόμαστε και από τη Δίκη. Ήταν από τους ανθρώπους που μας βάλανε στο κλίμα, θα έλεγα, εκείνων των ημερών, μαζί με την Ιωάννα την Κούρτο και κάποιους ανθρώπους ακόμα. Γιάννη μου, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον από το Press Project. Καλησπέρα. Μας ακούς? Σας ακούω καλά. Ωραία, και εμείς σε ακούμε καλά. Είδα το άρθρο σου στο Κοσμοδρόμιο. Που με αφορμή το βιβλίο για τον Κουφοντίνα. Το βιβλίο του, ναι. Ναι, δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά και για την απεργία πείνας που κάνει ο Κουφοντίνας. Είχα ξεκινήσει να γράφω αυτό το άρθρο πριν αρχίσει η απεργία, αλλά δυστυχώς βρέθηκα αντιμέτωπος και με την απεργία, οπότε έπρεπε να γράψω και δύο πράγματα για αυτή την επίθεση που δέχονται όλοι αυτοί οι κρατούμενοι της 17 Νοέμβρη χωρίς κανένα λόγο από την κυβέρνηση. Την εκδικητικότητα του κράτους να μην την ξεχνάμε, είναι και αυτός ένας λόγος και εμφανής. Είναι μόνο εκδικητικότητα, παράνομη εκδικητικότητα πρέπει να το πούμε, γιατί ο κρατούμενος δεν πρέπει να έχει καμία τιμωρία πέραν της ποινής που εκτείει ο καθένας. Έβαλε το δικαστήριο μια ποινή, δεν μπορεί με διάφορα τερτύπια να έρχονται και να μπαίνουν έξτρα τιμωρίες μετά από την διοίκηση και όχι από δικαστήριο. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι με διάφορες τεχνικές μια σειρά κρατούμενοι, κυρίως αυτή της 17 Νοέμβρη, τιμωρούνται βαρύτερα από αυτό που καθόρισε το δικαστήριο. Γράφεις το άρθρο σου ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, έχει τύχει μιας εκδικητικής αντιμετώπισης που δεν έχει όμοιό της σε ποινικά και σοφρονιστικά χρονικά. Καταρχήν ψήφισαν ένα νόμο για αυτόν. Mm-hmm. Ήταν ο μόνος από τους κρατούμενους στις 17 Νοέμβρη που ήταν σε αγροτική φυλακή και ψήφισαν ένα νόμο ειδικά για να τον πάρουν από την αγροτική φυλακή. Και ξέρετε, η αγροτική φυλακή δεν είναι μια εύνοια, είναι μια διαδικασία δουλεμένη πάνω από έναν αιώνα στα ελληνικά ποινικά και σοφρονιστικά χρονικά, που έχει σκοπό την ομαλή επανένταξη του κρατούμενου, δηλαδή τη χαλάρωση κάπως των συνθήκων του εγκλισμού στα τελευταία χρόνια πριν την αποφυλάκηση. Είναι μια διαδικασία δηλαδή που την έχουν σκεφτεί εγκληματολόγοι, ποινικολόγοι, κοινωνιολόγοι που έχουν μια άποψη για το σοφρονιστικό σύστημα. Αυτό σήμερα, αυτή η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως το λένε τώρα, προπό, δημόσια τάξη, όπως είναι όπως είναι στην πράξη, έρχεται να την καταργήσει χωρίς κανένα νομικό λόγο παρά μόνο εκδίκηση και ευθυγράμμιση με τις εντολές της Αμερικάνικης Πρεσβείας, που είναι η εντολή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη δυνατή βαρβαρότητα απέναντι σε ανθρώπους που στράφηκαν κατά των Αμερικανικών συμφερόντων. Αυτό είναι όλο το ζήτημα, δεν είναι κάποια φιλολογία. Και επειδή ο σημερινός υπουργός σχετίζεται πολύ στενά με την Αμερικάνικη Πρεσβεία, πιο στενά δεν νομίζω ότι γίνεται. Αν θυμόσαστε, από τα WikiLeaks είχε ακόμα. Βεβαίως, έχουν αποκαλυφθεί όλα αυτά. Η σχέση που έχει, και γι' αυτό βλέπετε ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά μένει ο εκλεκτός των Αμερικανών για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάθε φορά. Και η δουλειά που κάνει είναι αυτή ακριβώς που βλέπετε. Να εξαγριώνει τα πράγματα, να εκτραχύνει τα πράγματα μέσα στις φυλακές. Με τη βοήθεια και μιας σχετικά νέας γενικής γραμματέας, που λυπάμαι να πω ότι είναι και συνάδελφός μας και με μια προέλευση από προοδευτικό χώρο πολύ παλιότερα, η οποία εκδηλώνει ένα φοβερό μίσος για τους κρατούμενους συνολικά, όχι μόνο για αυτούς στις 17 Νοέμβρη. Έχεις ένα υστερόγραφο, το προανήγγειλα στην αρχή. Αυτό διαβάζω και εγώ τώρα, ναι. Το οποίο για μένα είναι ίσως και σημαντικό για την ιστορία και το πώς αντιμετωπίζεται η επαναστατική οργάνωση το 17 Νοέμβρη σήμερα. Γράφεις ότι το μοντέλο αυτού του βιβλίου θα έπρεπε να ακολουθηθεί από όσους βρέθηκαν στα δικαστήρια να υποστηρίζουν τη δράση της 17 Νοέμβρη από τη θέση του μέλους. Η 17 Νοέμβρη υπήρξε κομμάτι του λαϊκού κινήματος για ανεξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση. Στο όνομα αυτών των στόχων έδρασε, αυτή η πολιτική δουλειά έπρεπε να συνεχιστεί και στα δικαστήρια. Εξήγησέ το μας. Είναι η εντύπωση που μου άφησε το βιβλίο και μια στενοχώρια, αν θέλετε, που μου άφησε με το βιβλίο. Με τις θέσεις του βιβλίου συμφωνώ σε πολύ μεγάλη έκταση με τη γεωπολιτική ανάλυση που κάνει το βιβλίο για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Πλην όμως μένεις με μια πικρή γεύση όταν το διαβάζεις, γιατί λες ότι αυτά έπρεπε να πείτε και τότε, να πεις και τότε, Δημήτρη, που έγραφες το βιβλίο. Αυτό, αν θέλετε, δείτε το και σαν μια κριτική προς το πώς έγιναν οι χειρισμοί στη διάρκεια της δίκης εκείνης πριν από 20 χρόνια. Η γνώμη που έχω εγώ και είχα από τότε ήταν ότι έπρεπε να στέκονται πολύ περισσότερο στους πολιτικούς λόγους της ύπαρξης της επαναστάτης Νοέμβρη, οι οποίοι ήταν ακριβώς οι ίδιοι που είχε και ένα μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού, με άλλα μέσα βεβαίως, αλλά το πολιτικό ήταν το κρίσιμο. Η Αμερικανοκρατία, η εθελοδουλεία του αστικού κράτους της χώρας, η υποταγή της χώρας στα ξένα συμφέροντα. Αυτά ήταν οι λόγοι για τους οποίους έδρασαν οι άνθρωποι αυτές τις δεκαετίες μετά την μεταπολίτευση. Εγώ το ερμήνευσα λίγο αλλιώς, Γιάννη Ραχιώτη, και θα σου το πω και θέλω τη γνώμη σου αυτό. Έχουμε ένα κενό γνώσης. Οι άνθρωποι που ήταν στην πρώτη γενιά δεν έχουν μιλήσει. Δεν ξέρουμε τι και πώς από τη δική τους πλευρά. Αυτό το βιβλίο ίσα ίσα θα έλεγα ότι μας δίνει και μια εικόνα. Είναι ιστορικά σημαντικό, όπως και το προηγούμενο βιβλίο του. Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ, πώς αυτή η ιστορία θα καταγραφεί και από τη λαϊκή πλευρά, αν θες, και από την πλευρά των αγωνιστών, της οργάνωσης. Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω πολλά. Κανείς μας δεν ξέρει, αυτό είναι το ζήτημα. Την υπόθεση την είδα ως δικηγόρος και να σας πω την αλήθεια, εκτός από το νομικό μέρος, αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο ήταν το πολιτικό μέρος. Δηλαδή οι θέσεις που είχε αυτή η οργάνωση, όπως τις διάβαζα στις προκηρύξεις της, και πολύ λιγότερο το τεχνικό μέρος. Φαντάζομαι ότι οι ιστορικοί ή άλλοι μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ιστορικές λεπτομέρειες σε σχέση με την Α ή Β πολιτική δραστηριότητα ή οργάνωση της χώρας. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό το νόημα έχει αυτό το υστερόγραφο που έγραψα είναι ότι το κρίσιμο, αυτό που μας άφησε πίσω, είναι η πολιτική παρακαταθήκη. Ποια είναι αυτή, Γιάννη? Και η οργάνωση, αλλά και πολλές άλλες νόμιμες και παράνομες οργανώσεις στον ελλαδικό χώρο. Του αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας, δηλαδή. Του αγώνα κατά της δημοκρατίας. Αυτή ήταν η πολιτική προσδοκία, από όσα έχεις μπορέσει να καταλάβεις, των μελών της 17 Νοέμβρη. Νομίζω το λένε καθαρά στην εκδήλωση τους. Απλώς αυτό, και αυτό είναι το δικό μου, η δική μου κριτική, τώρα που πέρασαν τα χρόνια και ανακαλώ πώς έγιναν τα πράγματα, θεωρώ ότι την πολιτική τους θέση, επειδή αυτό ήταν και το όφελος που μπορούσε να πάρει ο ελληνικός λαός από την πολιτική τους δράση, έπρεπε να την έχουν αναπτύξει περισσότερο στο δικαστήριο. Κατανοώ βέβαια τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, τις αντικσοότητες που έχουν αυτά, το μπαράζ που δέχεται μια αντιπεριαλιστική, μια πατριωτική άποψη από τα ΜΜΕ των εφοπλιστών και τα κρατικά. Αυτά είναι δεδομένα, γνωστά πράγματα. Κοίταξε, όποιος από εμάς είναι λίγο μεγαλύτερος και θυμάται εκείνη τη δίκη, θυμάται πως η λάσπη έπεφτε από παντού, ρεπορτάζ χιδέα, θυμάται το πως σύρονταν άνθρωποι εκβιαστικά και βρώμικα στη λάσπη. Ακόμη και το τι είπε έστει αυτό το παιδί, έτσι. Δηλαδή, μια ανθρωπαφαγική διάθεση που έφτασε να αγγίσει ένα παιδί που, αν δεν κάνω τα λάθος τότε, ο Έκτορας ήταν 11 χρονών, 12 χρονών, πόσο ήταν. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, ήταν μικρό παιδί. Αυτό λέω. Οπότε είχαμε πραγματικά μια εξοντοτική επίθεση από το κράτος ενάντια σε οτιδήποτε θα μπορούσε να δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιοπρέπεια. Και εδώ θα ξανάρθω στον Κουφοντίνα. Ο Κουφοντίνας, με την παράδοσή του και με τη στάση του, είναι αυτός που περισσότερο από όλους τους είπε «Όχι, δεν θα περάσει το δικό σας». Ναι. Γενικώς όσοι κράτησαν αξιοπρεπή στάση με τον τρόπο τους, είναι βέβαιο ότι ο καθένας με τον τρόπο του. Ναι, βεβαίως. Δεν επιλέγω την Χ ή την Ψ συμπεριφορά. Σωστό. Σημασία έχει απέναντι στο διώκτη σου, στον αντίπαλό σου, να στέκεσαι με τη μέγιστη δυνατή αξιοπρέπεια. Αυτό ισχύει και για τον τελευταίο ποινικό κρατούμενο, βεβαίως, που τον πιάνουν και τον φέρνουν μπροστά σε ένα δικαστήριο. Όλοι οφείλουμε να στεκόμαστε αξιοπρεπείς και με το κεφάλι και με σεβασμό. Ακόμα και εκεί που πια τελειώνει το ότι έκανε ο καθένας ή τα δικαιώματά του. Το επιπλέον που πρέπει να συζητήσουμε κατά τη γνώμη μου είναι το γιατί γίνανε αυτά, το πολιτικό γιατί, όχι το τεχνικό γιατί. Το ότι η χώρα ήταν δεμένη χεροπόδαρα και σήμερα είναι ακόμα πιο πολύ δεμένη. Αν έχει κάποια επικαιρότητα αυτή η συζήτηση και κάποια σημασία το βιβλίο αυτό που σχολιάζω, το τελευταίο βιβλίο του Κουφοντίνα, είναι ότι βάζει πράγματα τα οποία για σήμερα μπορεί να έχουν και μεγαλύτερη σημασία από την εποχή που αναφέρονται. Έχεις πολύ δίκιο. Γιατί σήμερα η Ελλάδα είναι περισσότερο ξέφραγο αμπέλι από ό,τι ήταν το 1980. Οι Αμερικανοί σήμερα δικαιούνται να φυτεύουν βάση όπου θέλουν μέσα στη χώρα μετά την τελευταία συμφωνία. Και η ελληνική αστική τάξη έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο γρεκυλισμού που παρακαλάει για να βάλουν περισσότερες βάσεις στη χώρα. Αυτή είναι και η σημασία, αν θέλετε, αυτών των πολιτικών παρακαταθηκών. Ότι ασχολιόνται με προβλήματα που και τότε ήταν μεγάλα και σήμερα έχουν γίνει τραγικά. Έτσι. Και αυτό που υπογραμμίζουν είναι την ανάγκη να συγκροτηθεί ένα πολιτικό ρεύμα που να βάλει σαν κεντρικό πρόταγμα την ανεξαρτησία της χώρας. Εκεί βρίσκεται, νομίζω, η αξία αυτού του ιστορικού βιβλίου, του γεωπολιτικού ιστορικού βιβλίου που έγραψε ο Κουφοντίνας. Θέλω να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Τι να περιμένουμε από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας? Αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση άμεση, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, δεν νομίζω. Θα όφυλαν οι δικηγορικοί σύλλογοι που εξ ορισμού συγκεντρώνουν σαν σωματεία δικηγόρων, υπερασπιστών εν πάση περιπτώσει και προασπιστών των δικαιωμάτων των κατηγορμένων και των κρατουμένων, θα όφυλαν να αντιδρούν πολύ περισσότερο σε αυτή την επίθεση που δέχονται όλοι οι κρατούμενοι αυτή τη στιγμή. Έτσι, υπάρχει ένας επιθετικός νεοφιλελευθερισμός αυτή τη στιγμή σε βάρος των πιο αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, των πιο περιθωριοποιημένων, με διάφορα ηθικίστικα προσχήματα ή προτεσταντικού τύπου επιχειρήματα που είναι φτηνά ακόμα και για την Αμερική από την οποία προέρχονται αυτά τα επιχειρήματα. Εδώ είναι ακόμα πιο φτηνά. Σημασία έχει ότι έχουν την εξουσία και τα διακινούν αυτά μέσω των ΜΜΕ που... Γιατί υπήρχε μια εποχή που οι δικηγορικοί σύλλογοι ακριβώς αντιδρούσαν σε τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να βλέπεις να εξοντώνουν έναν άνθρωπο, να είσαι ο δικηγορικός σύλλογος και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και να κάθεσαι να παρακολουθείς. Μου φαίνεται αδιανόητο. Οφείλουν να μπουν και στην ουσία του ζητήματος και να πάνε και πιο πέρα από εκεί που πήγαιναν παλιότερα. Γιατί έχουν μάθει να εξαντλούνται σε μια παρέμβαση στην καλύτερη περίπτωση όταν ένας φτάνει στο χείλος του θανάτου. Τις τελευταίες μέρες της απεργίας πίνες, τότε εκδηλώνουν τον ανθρωπισμό τους. Το πρόβλημα είναι να το πιάνεις όμως από την αρχή, όταν βλέπεις μια νομοθετική αλλαγή που είναι δεδομένο, νομικός είσαι, ξέρεις ότι μετά από μερικούς μήνες θα έχει τέτοια αποτελέσματα, θα οδηγήσει ανθρώπους στην απελπισία, άλλος θα αυτοκτονήσει, άλλος θα κάνει απεργία πείνας και ούτω καθεξής. Όταν δηλαδή ο άλλος δέχεται μια παράλογη επίθεση και δεν του αφήνει κανένα περιθώριο εκεί, να επιβιώσει με μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα ότι θα γίνουν. Θα όφυλαν από τότε να αντιδρούν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Είναι πολύ λυπηρό ότι δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Δεν με εκπλήσει με την έννοια ότι οι πλειοψηφίες στους δικηγορικούς συλλόγους προέρχονται από τον πολύ συντηρητικό χώρο. Μας έχει φάει αριστεία. Από τον ευρύτερο φιλελεύθερο χώρο. Οπότε ουσιαστικά είναι άνθρωποι που πολιτικά είναι ταγμένοι εκεί που είναι και αυτοί που ψηφίζουν αυτές τις νομοθεσίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαισθάνονται τον επαγγελματικό και επιστημονικό ρόλο που οφείλουν να παίξουν στα πράγματα. Και αυτό είναι η ειδικότερη ευθύνη την οποία και παραβιάζουν κιόλας. Ας ελπίσουμε ότι θα ξυπνήσουν με έναν τρόπο, έτσι. Έπεσαν εκεί. Δεν άκουσα. Ας ελπίσουμε, λέω, ότι θα ξυπνήσουν πριν την τελευταία στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή η ζωή του ανθρώπου αυτού είναι... Ας ελπίσουμε πριν καταστροφεί ένας ακόμα άνθρωπος. Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς η ευαισθησία του ελληνικού πολιτικού συστήματος υπάρχει όταν οι βλάβες από τις απεργίες πείνας γίνονται ανεπίστρεπτες. Αν ο κρατούμενος δεν μπει στην Ελλάδα με τον απόδειο στον τάφο, τότε δεν αντιδρούν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη Ραχιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή σου δύναμη. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Και τώρα je suis bossu de cloche de Notre-Dame. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Και τώρα je suis bossu de cloche de Notre-Dame. Σου σκάλισα σε μάρμαρο Απόλλωνα τον Φίβο. Σου πήρα υγρό καρότο στην πλάζ για να σε τρίβω. Σου έφτιαξα ναό με πλάκες της Καρίστου. Σου πήρα το καπέλο του κόμι Μοντεχρίστου. Σου φτιάξα ο Τζεπέτο το σκυριανό σαλόνι. Σε πήγα μονεμβάσια να δούμε το κανόνι. Σου αγόρασα τους δίσκους του Μέγα του Ρασούλη. Και σου παίζα παλάδες του Μπίλι του Καζούλη. Σου πήρα τη ρακέτα του Βασιλιά του Λίρ. Φαρίγγυλα στον Οβελίξ και σου φτιάξε μενίρ. Σου πήρα τον στην πλάκα. Σου πήρα χαϊμαλιά από πλανόδιου στην πλάκα. Σου πήρα τα 100 σκυλάκια δαλματίας. Το ένα το κάνες κουφί ένας εγκληματίας. Όπα το κάνα σε έψαξα σε βρήκα. Σε πλήρωσα χρυσάφι και ας μην είχες πρίκα. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Και τώρα ζε σου είπως είτε κρός δεν νότο εντάμ. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Το τραγούδι είναι για την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Και όχι μόνο. Είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στις μαντάμ όλου του κόσμου. Δεν ξέρω γιατί πίστευα ότι έχω πιο, ότι είμαι πιο ψύχρεμη από αυτό που βλέπω ότι είμαι. Αλλά νομίζω, ναι, ότι είναι μια από τις ιστορίες αυτές που πραγματικά δεν αντέχεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά, το ξέρετε πάντα. Και ειδικά σε τέτοιες μέρες και σε τέτοιες εκπομπές μας δίνουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ. Επίσης, δεν ξέρω πώς οι δικηγόροι μας ακούνε, αλλά για πηγαίνετε σε αυτούς τους συλλόγους εκεί που έχετε και αρχίστε να πιέζετε. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν ανακοινώσεις και να γίνεται μεγαλύτερη πίεση. Δεν αρκούμε ούτε εμείς τα όσα μέσα υπάρχουμε και ασχολούμαστε. Δεν αρκούνε ούτε τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπορεί να σιωπούν αυτή τη στιγμή οι δικηγορικοί συλλόγοι της χώρας. Είναι αδιανόητο και γι' αυτό, επειδή ο Γιάννης είναι ενεργός και πολιτικά σε όλους τους τομείς, ο Ραχιώτης, γι' αυτό το είπα κιόλας και ρώτησα τον Γιάννη, είναι αδιανόητο να μην έχουν ξεσηκωθεί, να μην έχει ξεσηκωθεί ο νομικός κόσμος. Έτσι είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό αυτή τη στιγμή. Τα ημισκούμπρια. Quand le soleil cachera son visage, quand le corbeau deviendra blanc et la neige deviendra noire, alors ma beauté, tu sortiras de ma mémoire. Peut-être il sera temps pour moi d'apprendre le chinois et d'engraisser en mangeant du chocolat l'amour. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρων των σπιτιών. Εξάρχεια απαντήσεων. Και είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Πίστης, πολιτικός επιστήμονας και θα το πω, ένας άνθρωπος με μια που η οικογένεια του έχει προσφέρει πάρα πολλά και συνεχίζει να προσφέρει και μέσα από αυτόν στην ελληνική αριστερά. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Τζάκι, όπως. Ναι, είχε γραφτεί κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ, τώρα μια που λες έτσι η οικογένειά μου, είχε γραφτεί ένα ρεπορτάζ προ πολλών χρόνων όσο ήμουν τέλος πάντων στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίαζε τα στελέχη των κομμάτων που προέρχονται από Τζάκη, και υπήρχε ένα ρεπορτάζ που παρουσίαζε τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Κώστα Καραμουλή, τον Μιλτιάδη Βαρβιτιώτη και εμένα. Αυτά τα τζάκια που έχουν περάσει βασανιστήρια, φυλακές, διώξεις, παρακολουθήσεις. Δημοκρατία στα κόμματα. Ναι. Δημοκρατία στα κόμματα. Παλιά χρόνια έτσι κι αλλιώς, τώρα έχουμε περάσει, είμαστε σε άλλες εποχές. Η δημοκρατία έχει νικήσει. Τι έχει κάνει? Γι' αυτό ακριβώς είμαστε τώρα μαζί, γιατί η δημοκρατία δεν έχει νικήσει, γι' αυτό μιλάμε εν τέλει. Δεν ξέρω αν άκουσες καθόλου την εκπομπή. Άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Λοιπόν. Από την Ιωάννα Τιγκούρδοδη και τον Τάσο του Παπά και τον Γιάννη Τσαρακέτη. Την έχω ακούσει από την αρχή. Αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι καμία δημοκρατία δεν λειτουργεί και υπάρχει ένα εκδικητικό κράτος το οποίο έχει αποφασίσει ποιον θα εξοντώσει και πάλι. Εκείνος ο λόγος που ήθελα πιο πολύ να μιλήσουμε, είσαι και πολιτικός επιστήμονας βέβαια, αλλά είναι γιατί μεταφέρεις αν θες και τη μνήμη, έχει ζήσει τη μνήμη, έχει ζήσει τις αναμνήσεις των ανθρώπων που ζήσαν τη Χούντα και τη μεταπολίτευση και τις διώξεις της αριστεράς όλη εκείνη την εποχή. Και σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε ίσως και λίγο το κλίμα, το πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν τότε, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν τότε, τι είχαν υποστεί και τι έχουν υποστεί και οι οικογένειές τους. Ναι, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν πλή ταπεινοί, κατά βάση, ταπεινοί, στενοί άνθρωποι, αγωνιστές που πίστευαν ότι η ζωή μας δεν είναι σωστά οργανωμένη, κάθε άλλο, ότι οι κοινωνίες μας επιτείνουν τις αδικίες και τις ανισότητες και ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε από την αρχή, που, από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε μια τέτοια πραγματικότητα γύρω μας και που διαβάζουμε έτσι την πραγματικότητα γύρω μας, ότι δεν μπορεί παρά πολύ βασικό σκοπό στη ζωή μας να είναι να ανατραπούν αυτές οι αδικίες. Δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι ιδιαίτεροι με την έννοια των υπερφυσικών δυνάμεων ή δυνατοτήτων. Ναι, ήταν ο Σούπερμαν. Δεν ήταν κανείς από αυτούς, τουλάχιστον αυτοί που γνώρισα εγώ. Ναι. Δεν ήταν κανείς Σούπερμαν. Ήταν κανονικοί άνθρωποι με τα προτερήματά τους και τα κουσούρια τους. Άνθρωποι όμως έντιμοι, συνεπείς, που πίστευαν πραγματικά ότι αυτό που ζούμε είναι αβίωτο και είναι και αδιανόητο. Και άρα οφείλουμε να το ανατρέψουμε. Το γεγονός είναι ότι όταν καταφέρνουν τέτοιοι άνθρωποι να αποκτούν μια δυναμική, ασφαλώς γίνονται στόχος, γίνονται αντίπαλοι για τις ελίτ, για τις εκάστοτε κυρίαρχες τάξεις, με συνέπεια να, στο βαθμό που ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι συντριπτικά αρνητικός, να υφίστανται και τις συνέπειες αυτής της δράσης τους. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να μιλήσουμε, γιατί μιλάμε σήμερα για ένα εκδικητικό κράτος, αλλά εγώ δεν θυμάμαι και κανένα άλλο κράτος, να πω την αλήθεια, απέναντι σε αγωνιστές, ναι, σωστά, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς. Να το συμφωνώ ασφαλώς με αυτό που περιγράφεις. Δεν έχουμε δει άλλο κράτος, και παρότι ο αστικός δυτικός πολιτισμός είναι στημένος, τουλάχιστον τώρα στην περίοδο της παρακμής του, είναι στημένος πάνω σε μια συνολική αρχή εφημισμών, όπου περιγράφουμε δημοκρατίες, περιγράφουμε δικαιοσύνες, περιγράφουμε διαδικασίες, θεσμούς κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα τίποτα από όλα αυτά δεν λειτουργεί. Σε αυτό το μεγάλο εφημισμό της δημοκρατίας, του νόμου και της τάξης, στείνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν ένα καθεστώς απειλείται, θα αντιδράσει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο που έχει απέναντι στην απειλή που νιώθει. Η βαρβαρότητα είναι εδώ, βέβαια. Ναι. Νομίζω ότι ένα πολύ βασικό στοιχείο είναι σε ποια πλευρά της κοινωνίας βρίσκεται ο φόβος. Και η διαχρονική μάχη είναι ποια πλευρά της κοινωνίας θα αποτινάξει από πάνω της το φόβο και θα τον μεταφέρει στην άλλη πλευρά. Όταν οι ελίτ φοβούνται ότι οι λαοί είναι σε θέση να τις ανατρέψουν, ασφαλώς θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο και όλη τη βία που μπορούν για να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη. Αντίστοιχα, οι επαναστάσεις θα χρησιμοποιήσουν βία για να ανατρέψουν μια υπαρκτή κατάσταση. Θέλω να πω ότι η λογική, ας πούμε, η κυρίαρχη, η ηγεμονική ρητορική που λέει, που απαιτεί να καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, είναι άλλος ένας τέτοιος υποκριτικός εφημισμός. Γιατί εννοούν να καταδικάσουμε μόνο τη βία του καταπιεζόμενου και όχι τη βία του καταπιεστή. Την αντιβία κατά πολλούς. Την αντιβία, την αντιβία. Άρα όλο το, όλη αυτού του τύπου η δημόσια αντιπαράθεση στηρίζεται σε μία ιδεολογική σκοπιά και άρα με μια αντίστροφη έννοια, εάν βρισκόμασταν σε ένα, σε μια κοινωνία με τα χαρακτηριστικά τα δικά μας, όποια και αν είναι αυτά και όσο συγκεκριμένα ή θολά είναι, που δεχόταν μια απειλή από ένοπλες ομάδες που θέλουν να τρέψουν και να αποκαταστήσουν, ας πούμε, την αυτοκρατορία των τραπεζών, των πολυεθνικών κλπ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήμασταν πάρα πολύ ειρηνικοί απέναντί τους. Εγώ δεν είμαι κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται, οπότε δεν μιλάω. Αυτή την έννοια λέω λοιπόν. Ναι, έτσι. Και ξεκινώντας διαχωρίζοντας ρητά και με κάθε τρόπο την βία του καταπιεζόμενου από τη βία του καταπιεστή. Και χωρίς να θέλω να πω στην ουσία της συζήτησης γύρω από το πρόσωπο του Δημήτρη Κουφοντίνα, για τον οποίο δεν ξέρω αν θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν έχω να πω και πολλά θετικά, δηλαδή δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση ούτε στην δράση, στην επιλογή αυτής της δράσης. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι η ένοπλη με μόνο, κατά μόνας πάλι ο τρόπος που θα ανατρέψει τον καπιταλισμό και την αδικία. Με αυτή την έννοια, έχοντας μια πολιτική διαδρομή και μια πολιτική συγκρότηση που είναι τελείως ενάντια στην ατομική τρομοκρατία, παρόλα αυτά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συλληφθεί, δικαστεί, με τον τρόπο που έχει δικαστεί και με μια από τις πιο πώς να την περιγράψω, ήπια από τις πιο προβληματικές δίκες. Παρ' όλα αυτά έχει καταδικαστεί και εκτείνει μια ποινή φυλάκισης πολιετή και ο οποίος, όπως ακούσαμε σε όλη την προηγούμενη περιγραφή και από τη συνήγορό του, είναι ένας κρατούμενος, ο οποίος πολιτικός κρατούμενος, δεν έχω καμία αμφιβολία προς αυτό, ο οποίος όμως δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα μέσα στο νομικό πλαίσιο, μέσα στο νομικό, στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Με αυτή την έννοια είναι έξω από κάθε λογική το να περιορίζονται τα δικαιώματά του. Είναι πολύ εύκολο να λέμε και να, λέει, να λένε οι θεσμοί ότι το επίπεδο του πολιτισμού ενός κράτους δικαίου φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους κρατούμενους του. Αλλά δεν αρκεί να το λέμε, γιατί βλέποντας πώς αντιμετωπίζει τους κρατούμενους του, καταλαβαίνουμε ότι ποιο είναι και το επίπεδο του ακριβώς όπως το περιγράφει αυτή η προσέγγιση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι την εποχή που ξεκινάει 17 Νοέμβρη το 1975, εσύ ήσουν αγέννητος, εγώ είχα γεννηθεί και ήμουνα 75, έμπαινα γυμνάσιο. Λοιπόν, η αίσθηση, όχι η αίσθηση, υπήρχε λαϊκό έρισμα, να το πω έτσι, το ένα. Και το δεύτερο είναι, είναι γνωστό και, έτσι, και το δεύτερο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι τότε της αριστεράς με την πτώση της Χούντας ήλπισε στην επανάσταση. Δεν ήταν μια τυχαία λέξη και υπήρχαν διαρκώς ζυμώσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς, το οποίο έβλεπε μπροστά του, πώς να το πω, την έβλεπε σχεδόν απτή. Ένιωθε ότι θα πλέω στο χέρι του και θα την πιάσει, να το πω έτσι. Οπότε συμφωνία, ας μην κάνουμε, νομίζω ότι αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση θα χαωθούμε, γιατί δυστυχώς η παραδοσιακή αριστερά έχει ένα τεράστιο παλμαρέ τέτοιου τύπου αποτυχιών, αποτυχημένων προβλέψεων και αποτυχημένων δράσεων. Δυστυχώς. Ξεκινάει από το Λένιν το 17 αυτό, είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Του Λένιν δεν είναι το αποτυχημένο. Ο Λένιν είχε πει ότι δεν θα γίνει τίποτα, βρε παιδιά, μην περιμένετε μετά το 1905, γι' αυτό το λέω. Ναι, και μετά έγινε η επανάσταση. Μετά το έκανε. Μετά το έκανε, σωστά. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν σήμερα βρισκόμαστε εντελώς ιτημένοι, χωρίς αντιστάσεις, παρότι η ελληνική κοινωνία έχτιζε σημαντικές αντιστάσεις, ειδικά την τελευταία δεκαετία, την περίοδο των μνημονίων, και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κράτος ξανά όχι χουντικό, αλλά της παλινόρθωσης της άκρας δεξιάς, της αντίληψης του νόμου και της τάξης. Και εν δυνάμει αστυνομοκρατικό. Και ακριβώς αυτό πήγαινε να πω, της αντίληψης του ότι ο αστυφύλακας και ο χωροφύλακας θα μας προστατεύει όλους, θα προστατεύει τη δημόσια υγεία, θα προστατεύει τη δημόσια παιδεία. Θα αποφασίζει για τη δημοσιογραφία πώς θα γίνεται. Θα προστατεύει τη δημοσιογραφία. Βρισκόμαστε γιατί όλες οι αντιστάσεις και όλες οι μορφές που προσπαθήσαμε να βρούμε στις προηγούμενες δεκαετίες για να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη απέτυχαν και απέτυχαν παταγωδώς δυστυχώς. Και γι' αυτό σήμερα αναβιώνουμε διάφορες συνθήκες που προσωμιάζουν, θυμίζουν σε όσους ακόμα και αν δεν τις έχουν ζήσει από πρώτο χέρι, τις έχουν ζήσει από τις προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων γύρω τους, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Δηλαδή, ναι, δεν είχα την τύχη, όπως λέει, να γνωρίσω την αστυνομική καταστολή την περίοδο της Χούντας, όμως ξέρω από πρώτο χέρι, από τις μαρτυρίες, τις οικογενειακές μαρτυρίες, το τι συνέβαινε. Επίσης, είχα την τύχη να δω στα 13 μου να μπουκάρει η αντιδημοκρατική στο σπίτι, μαζί με διάφορα άλλα σπίτια φίλων γνωστών και συντρόφων της εκείνης της περιόδου. Ανθρώπων που ήταν στο ΕΚΕ. Από στελεχών, στελεχών ή πρώην στελεχών του ΕΚΕ, όπου ψάχνανε όπλα και εκρηκτικά και όπου θεωρούσαν ότι ο πατέρας μου που ήταν δημοσιογράφος έγραφε τις προκήρυξεις της 17 Νοέμβρη, ο θείος μου που ήταν ο γραμματέας του ΕΚΕ, μεταξύ άλλων σκηνοθέτης, άρα ήταν αυτός που σκηνοθετούσε τα χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, είχε γίνει και το χτύπημα στην Procter & Gamble με τις ρουκέτες της Συγκρού. Ποιος μένει κοντά στη Συγκρού, τι είναι κοντά στη Συγκρού, είναι Νέας Βέλγιο, ποιος μένει στη Νέας Βέλγιο, εμείς τους το βρήκαμε. Πάμε, φύγαμε. Ανδρέα και Χρήστο Μπίστη, είστε η 17 Νοέμβρη, ναι. Και μπουκάρανε στις 5 ώρα τα ξημερώματα, ακροβολισμένοι, πάνοπλοι, μπάτσι, με τα όπλα προτεταμένα. Φωνάζοντα τα χέρια ψηλά και τέτοια, και προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Και σου λέγανε ότι ψάχνουν όπλα και εκρηκτικά. Και κάνανε φίλο και φτερό το αρχείο του πατέρα μου με τις εφημερίδες ή τις ντουλάπες με τα ρούχα της αδερφής μου που ήταν μια χαρά. Και που θέλω να πω, έχουμε ζήσει, δεν έχουμε ζήσει αυτά που. Δεν ήταν χούντα όταν τα ζούσατε αυτά. Δεν ήταν χούντα, δεν μας πυροβολούσαν στους δρόμους, αλλά υπήρχε η γελοιότητα ότι εγώ πήγαινα κάθε πρωί για ένα δίμηνο μετά στο σχολείο με τα πόδια και μαζευόμασταν διάφοροι φίλοι συμμαθητές από τη γειτονιά για να πάμε στο σχολείο και είχαμε από πίσω μας δύο ασφαλίτες που μας παρακολουθούσαν. Και το χαφιέ να μας ακολουθεί. Δηλαδή ήταν φεδρό, δηλαδή τους είχαμε πάρει και στο ψηλό από κάποια στιγμή και μετά την δεύτερη τρίτη μέρα. Θέλω να πω, δεν είναι καινούρια όλα αυτά, είναι φεδρά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι λογικά όμως κάθε φορά που το κάθε σύστημα, η εκάστοτε ελίτ νιώθουν ότι απειλείται η σταθερότητά τους. Θα μου πείτε, νιώθει σήμερα η ελίτ απειλούμενη, ναι, ότι απειλείται? Εδώ δεν υπάρχουν αντιστάσεις πουθενά. Η αντιπολίτευση που ασκείται ειδικά από το κεντρικό επίπεδο, την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι δεν υπάρχει αστεία. Από πού απειλείται? Αν δεν απειλείται, θα ρωτήσω εγώ, γιατί φροντίζει να εξοπλίζεται τόσο πολύ? Γιατί φροντίζει να ενισχύει τις κατασταλτικές της δυνάμεις? Γιατί αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική που ασκεί δεν μπορεί παρά συν το χρόνο να οδηγήσει σε κοινωνικές εντάσεις και σε κοινωνικές εκρήξεις. Εξέγερση, ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι εξέγερση και αν θα φτάσει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Πάντως δεν μπορούν παρά να περιμένουν ότι κάποια στιγμή οι πολιτικοί που ακολουθούν θα δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές. Να το πούμε απλά, θα βγάλει τον λαό στον δρόμο. Ναι, θα βγάλει τον λαό στον δρόμο. Ναι, δεν θέλω να λέω τόσο μεγάλα λόγια γιατί. Το κάναμε ήδη μια φορά, Αλέξανδρε, το 10. Και νομίζω ότι σαν λαός το κάναμε με συνέπεια. Κάναμε και άλλα μετά. Ναι. Φάγαμε πολλές φαλιάρες. Ακριβώς. Εντάξει, τα μνημόνια τα σκίζανε δεξιοί, αριστεροί, όλοι σκίζανε μνημόνια, να πούμε. Το ερώτημα είναι αν μαθαίνουμε από αυτές και πώς προετοιμαζόμαστε για την επόμενη στροφή. Για τη στιγμή δηλαδή που όντως ο κόσμος θα έχει βγει από αυτή την συλλογική κατάθλιψη, τη συντριβή και την απογοήτευση που έχει βιώσει αυτά τα χρόνια. Και θα είναι πια πάλι με το μαχαίρι στα δόντια έτοιμος να, να βγει στους δρόμους. Με το όπλο παραπάνω. Όταν θα βγει στους δρόμους, τι θα κάνει, ποιος θα είναι ο στόχος. Θα εξεγερθεί επί δικαίων και αδίκων, θα είναι ένα πράγμα το οποίο θα κατασταλεί από την ισχύ της αστυνομικής βίας και την ανοργανωσιά του και τους αλληλοαντικρουόμενους στόχους του. Θα έχει καταφέρει να βρει ένα πλαίσιο που να συγκροτεί ένα μέτωπο τέτοιο που να μπορεί όντως να απειλήσει την αλλαγή των συσχετισμών. Νομίζω ότι τέτοια ερωτήματα είναι που κάπως σιγά σιγά πρέπει να ξαναρχίσουμε να θέτουμε, ασφαλώς πατώντας και αξιοποιώντας όλο το θεσμικό πλαίσιο που δεν είναι το δικό μας αλλά είναι υπαρκτό. Για να το δέσω ξανά με τα δικαιώματα ακόμα και των κρατουμένων και να επανέλθουμε στο βασικό θέμα της συζήτησής σας. Πώς μπορεί να διεκδικήσεις την προστασία των δικαιωμάτων είτε των κρατούμενων είτε των ας πούμε ελεύθερων, συμπολιτών μας. Σίγουρα δεν μπορείς αν είσαι σε καραντίνα και αν έχεις αφομοιώσει την λογική των κατασταλτικών μέτρων που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και επιβάλλει σε μια ολόκληρη κοινωνία οριζόντια. Και με άλοθη την καραντίνα επίσης. Και με άλοθη τον κορονοϊό. Με άλοθη τον κορονοϊό, μια σειρά από μέτρα τα οποία είναι ξεκάθαρα κατασταλτικά δεν προσφέρουν τίποτα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Άλλωστε, αν πρόσφεραν, θα το βλέπαμε και στον αριθμό των κρουσμάτων και στη διάδοσή της. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικό σήμερα το ότι ένα μεγάλο κομμάτι των κοινωνικών δυνάμεων που ακόμα αντέχουν να αντιστέκονται στη γενική πολιτική κατάσταση έχουν βρεθεί εγκλωβισμένα, έχει βρεθεί εγκλωβισμένο αυτό το κομμάτι σε μια λογική ότι τώρα δεχόμαστε ό,τι μας λένε. Παγώνουν τα πάντα, αλλά δεν παγώνει η νομοθεσία. Δεν σταματάνε να νομοθετούν. Νομοθετούν στοχευτικούς νόμους, νομοθετούν εργασιακούς νόμους, νομοθετούν για την παιδεία, για τις κινητοποιήσεις. Δηλαδή, υπάρχει όλο αυτό που γίνεται γύρω μας, αλλά εμείς με έναν τρόπο έχουμε αφομοιώσει ένα απαγορευτικό πλαίσιο που λέει απαγορεύεται να γίνεις από το σπίτι. Απαγορεύεται να μιλάς, απαγορεύεται να εκφράζεσαι, απαγορεύεται να αντιδράς. Ουσιαστικά. Το βασικό είναι ότι απαγορεύεται να βγεις από το σπίτι. Ναι. Ακόμα δεν απαγορεύεται να μιλάς. Αλλά το να μιλάς από το σπίτι, την ώρα που αυτοί νομοθετούν αυτά που νομοθετούν, δεν αρκεί. Δυστυχώς δεν αρκεί. Είμαστε στη φάση που το κίνημα δεν έχει βρει ακόμα τα νέα του όπλα, εγώ συνηθίζω να το λέω, που είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Και νομίζω... Σίγουρα είμαστε, σίγουρα είμαστε στην ίδια φάση. Και αλλά θα τα βρούμε όμως. Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Οφείλουμε να το κάνουμε. Οφείλουμε να το κάνουμε γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που περιέγραφα και νωρίτερα. Είμαστε οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που όμως αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που ζούμε δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι μας. Δεν γίνεται να κάτσουμε σπίτι μας. Γιατί συμβαίνει γύρω μας αυτό που συμβαίνει. Και άρα σίγουρα θα βρούμε τρόπους να βρεθούμε και να κουβεντιάσουμε για το. Για το μέλλον μας, για τη ζωή μας και για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή τιμωρούνται με φρικιαστικό τρόπο και δεν είναι απλώς κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα. Αλέξανδρε Μπίστη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι. Δεν ξέρω γέμισε μου το ποτήρι. Μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι. Δεν ξέρω γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεγγίζουν. Σε ποιο ταξίδι σ' έχω ξαναδεί. Τυφλά πουλιά το τζάμι μου ραμφίζουν. Το μπλενιστά φανάρια ένα παιδί και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 40 χρόνια ψάχνει την αιτία και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 40 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά. Και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίζουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ βαγκάνια σου το πα. Εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα. Δεν είναι εδώ βαλκάνια σου το πα. Εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει, μα εγώ με ένα τραγούδι άλλο πίνω. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το του Βεκυρού. Να πάρω το, να πάρω το του Βεκυρού. Άσυρο να πει μήνε τα ωραία σου. Δεν διακόπτουμε, αέρα. Είναι εθνικός ύμνος. Φυσικά είμαστε αέρα. Πότε θα κάνει ξαστεριά, Δημήτρη Κουλαλή? Για την ώρα οι προβλέψεις δείχνουν καιρό νεφελώδη. Νομίζεις? Μακάρι. Άλλωστε νεφελώδης είναι ο καιρός ακριβώς πριν την ξαστεριά. Μακάρι, μακάρι. Έτσι μακάρι, δεν είναι? Μακάρι. Δεν θέλω τέτοιες τοπάθειες. Καμία τοπάθεια. Για την ώρα δυστυχώς είμαστε προσγειωμένοι στο ρεαλισμό. Και επειδή είμαστε προσγειωμένοι στο ρεαλισμό, θυμίζω να δείτε που συγκεντρώνονται οι υπογραφές. Όσοι είσαστε φίλοι μου στο Facebook, μπορείτε να το δείτε και από τη σελίδα μου. Για τον Δημήτρη Κουφοντίνα και αυτή την εκδικητική, ενάντια σε αυτή την εκδικητική και βάρβαρη κρατική παρέμβαση στη ζωή του, στη ζωή ενός κρατουμένου, ενός ανθρώπου που πρέπει και οφείλουμε να υπερασπιστούμε στο ελάχιστο, στο μίνιμουμ, τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Η πολιτική μου τοποθέτηση είναι γνωστή. Ωστόσο, όπως τόνισα και στην αρχή της εκπομπής, δεν είναι μία ανάγκη απολογίας, αλλά θέλω να το καταλάβουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, όσοι είσαστε ψηφοφόροι του ΚΚΕ, να πάτε και εσείς να υπογράψετε, θέλει να πει. Με λίγα λόγια, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στο εξής σημείο. Αυτή τη στιγμή η χώρα, για όσους δεν το έχουν καταλάβει ή επιμένουν να μην το καταλαβαίνουν, σέρνεται σε διερευνητικές συζητήσεις με την Τουρκία, σχεδόν κατ' εντολή των ξένων αφεντάρων. Σχεδόν καλέ. Εντάξει, λοιπόν. Όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως και ο δικηγόρος, ο Γιάννης Ζεραχιώτης, ουσιαστικά η χώρα έχει γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο αμερικανικών βάσεων, και η λέξη νεκροταφείο είναι πολύ συγκεκριμένη, γιατί ουσιαστικά όταν θέτεις την εθνική σου κυριαρχία στα υπεριαλιστικά συμφέροντα των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και των γνωστών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι βάφεις τα χέρια σου μέμα. Επομένως, έχουμε στη μία πλευρά του βάθρου αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Στην άλλη πλευρά έχουμε την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Έχουμε αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα αρθογραφήσω σχετικά με αυτό. Έχουμε μία εξαθλίωση των ανθρώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε αστυνομία παντού. Έχουμε αστυνομία παντού, προς πάσα νόσων και μαλακίαν. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση της κυβερνητικής πολιτικής. Έχουμε απαξίωση της δημόσιας υγείας. Έχουμε απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Και το κυριότερο, έχουμε έναν λαό βυθισμένο στο βόρβορο της μαζικής κατάθλιψης. Ουσιαστικά λοιπόν εκείνο το οποίο υπερασπιζόμαστε, νομίζω ότι αυτό εκφράζει και τους δυο μας από αυτή την εκπομπή, είναι η ανάσα ζωής. Να μυρίσει ζωή ο τόπος, έστω και στο ελάχιστο από αυτό που μπορούμε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να αυτοκτονούν από τα χρέη. Έχουμε τις τράπεζες να ταΐζονται συνεχώς. Έχουμε κυρίους οι οποίοι μας λένε ότι πλέον η κυριακάτικη αργία θα πρέπει να την ξεχάσουμε. Αποτελεί ένα βαρύδι του παρελθόντος στο οποίο δεν πρέπει να επανέλθουμε. Και έχουμε λοιπόν μία αστική τάξη και τους πολιτικούς τους υπηρέτες να μαρσάρει επιδεικτικά το εντούρο, το καθαρό αίμο εντούρο. Τι ωραία φράση, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, το ΛΜΑΤ. Λούμπεν μεγαλοαστική τάξη, για να θυμηθούμε και τη 17 Νοέμβρη σε κάτι. Έχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους κολαούζους μαζί και τους δημοσιογράφους υπηρέτες τους να μαρσάρουν επιδεικτικά το καθαρό αίμο εντούρο της ξυπαστιάς τους και αν θέλεις και της συχασιάς που έχουν σε οτιδήποτε είναι λαϊκό. Λοιπόν, η δική μας απάντηση λοιπόν είναι να σβήσουμε αυτή τη μηχανή με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Στην καθημερινότητα. Με τον Τάτσουν. Θα ανάψουμε τη μηχανή του Τάτσουν. Εκεί είμαστε. Και κυρίως συλλογικά. Πάντα συλλογικά. Και επίσης, να το ξαναπώ, αυτή τη στιγμή, είτε με το σκεπτικό που βάζει ο Δημήτρης, είτε με το δικό μου που το ξέρετε, η ανάγκη είναι να σταθούμε, γιατί με όλα αυτά ως άλοθη υπάρχουν τόσα προβλήματα, δολοφονείται αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, είναι να σταθούμε δίπλα στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Δεν υπάρχει διαφωνία εδώ στο δικαίωμά του να ζήσει, γιατί γι' αυτό μιλάμε, και στο δικαίωμά του να έχει την ίδια αντιμετώπιση με όλους τους άλλους κρατουμένους. Ο νόμος τους, γιατί δικός τους είναι, αυτοί τον φτιάξανε, να ισχύσει. Ο νόμος τους να ισχύσει. Και σε έχουν επιτέλους το θάρρος να πούνε ότι αν δεν τους αρέσει ο νόμος, ας τον αλλάξουν. Γιατί δικό τους είναι και το μαχαίρι, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δικό τους είναι και το πεπόνι. Εμείς τι έχουμε. Έχουμε και εμείς και ένα μαχαίρι, κάτι πρέπει να έχουμε. Ένα ταπεινό μικρόφωνο έχουμε. Κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα, ό,τι δούμε και ακούσουμε είναι μυστικό. Απέθανε ο κοντήλης μας, πάει κι ο Βενιζέλος. Τι βούλεψε ο Δεμέτζης που θα φέρνε το τέλος. Τι βούλεψε ο Δεμέτζης που θα φέρνε το τέλος. Απέθανε ο κοντήλης μας, πάει κι ο Βενιζέλος. Μουσική. ξένου πρωθυπουργοί, όλοι του θα πεθάνω. Του κυνηγάει ο λαό για τα καλά που κάνω. Νομίζω τα είπε ο Μάρκος όλα, έτσι δεν είναι? Τα έχει πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε η ώρα να τους χαιρετήσουμε. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ήρθε η ώρα να χαιρετήσω τον ακροατή μου και την ακροάτριά μου. Όποιος δεν έχει πάει να υπογράψει, να πάει να υπογράψει. Είμαστε εδώ και πραγματικά ελπίζω να μεταφέρει την αλληλεγγύη μας η κυρία Κούρτοβικ, ένας πολύ σεβαστός άνθρωπος για μένα, στο Δημητρικό Φοντίνα, αν της επιτρέψουν να έχει επαφή με τον πελάτη της. Γιατί και αυτό ακόμα είναι φρικιαστικό. Όταν μιλάμε για την υπόθεση Assange, ας σκεφτόμαστε ότι αυτή τη στιγμή την έχουμε με χειρότερο ακόμα τρόπο μπροστά μας. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψυχή βαθιά, αδέλφια. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 11 το πρωί. Ακροατή μου, φιλιά. Δύναμη. Θα νικήσουμε στο τέλος. Βενσερέα μας, δεν είπαμε. Μπαίνω στη βουλή, εγώ να διαδάζω. Να τους πατώ τον άργυλε και να τους μαστουριάζω. Να τους πατώ τον άργυλε και να τους μαστουριάζω. Και να ανεβαίνω στη βουλή, εγώ να διαδάζω. Φτιάξε ο Θεός την πλάση. Ένα πράγμα μου φταίξε, μου φταίξε, μου φταίξε. Ο φτωχός ο άνθρωπος τύχε να περάσει. Που πανάθεμα το μήλο και την Εύα την πυρμήλο. Του παραδείσου το τζάμπα μια για πάντα είχε χάσει. Πως εγκύβομαλα τα μέρα νύχτα έφτα. Η ζωή μας η ρημάδα δε φτουράει χωρίς λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος τα ανακάλυψε. Τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παράληψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παραδίπολα. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπερδέ, τα πικικίνια. Τα ψηλά, τα χοντρά, τριάντα αργύρια. Στο κασίνο τι πατάς εφόσον έχει σκηνιά. Άμα είσαι στην ανάγκη και διαχείρος βαράκι, θα πουλήσεις στο τραπέζι και τη σκάλα σου. Κι άμα τρέχουν οι πιστώσεις και τη μάνα σου θα δώσεις, προκειμένου να γλιτώσεις την κεφάλα σου. Κάθε μέρα δυο ληστείες και δεινά και δυναστείες και security και πόρτες και ασφάλειες. Και στο μάτι πονηρία μη χαθεί η ευκαιρία. Δεν γιατρεύονται με φράγκα οι ανασφάλειες. Τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παραλείψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την κόλλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα βερδέ, τα πικικίνια. Τα ψηλά, τα χοντρά, μια ταργύρια. Στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις σκηνιά. Yeah. παράληψε. Τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παράληψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την πόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπερδέ, τα δικικίνια. Τα ψηλά, τα κοντά, τρία τα αργύρια. Στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις σκοινιά. Στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις σκοινιά. Στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις σκοινιά. ThePressProject.gr